صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں اور بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبر فاطمہ حیدر مدینے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں مٹتے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں آقا جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں آ جا بے خوف گناہگاروں کے لیے آ جا او گناہگارو بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو ہے آب مدینے سرکار کی رحمت تو ہے آب مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا مدینے اے حاجیو رو دو پر کہہ دینا سلام سے اے حاجیو رو دو پر کہہ دینا سلام سے اے حاجیو رو دو پر کہہ دینا سلام سے انور مدینے میں اور پیام چھوپنے دے جاؤ میرا قافلے والو ارے سنا داستان غم میری رو پر مدینے میں اے حاجیو رو رو کے کہہ دینا سلام سے مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے اور چھیڑو نہ طبیبوں تو بیمار مدینہ کو چھیڑو اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے اور اے کاش کے رو رو کے دم توڑ دوں قدموں میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بادشاہ کسی نہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو کر مدینے میں اے کاش کے رو رو کے دم توڑ دوں قدموں میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں اور وہ شاف محشر تو بلوا کے گناہوں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں بلوا کے بقی آقا حسن کے صدقے میں بلوا بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا انعام مدینے شفقت سے بلاتے گئے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ مدینے والے بلا رہے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت مدینے میں بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں اور عطار کر کے اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار کر کے اب ایسا کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں عطار پر اب ایسا گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں اور دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دربار دم دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں اور اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے کاش تڑپ سرکار لوگوں کی دین یا خدا التجا ہے یہ میری موتی آئے تو اس طرح آئے کہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا ہم نے بڑھ کے جاگے مدینہ اے کاش تڑپ کر میں گرنے لگوں اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اور آپ مجھے بھڑ کر لے تھام مدینے اور آپ مجھے پڑھ کر لے تھام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اور جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کروں ان پر جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کروں ان پر سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے میں اے کاش کے رو رو پہ دم توڑ دوں قدموں میں اے کاش کے رو رو پہ دم توڑ دوں قدموں میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں عطار سے اب ایسا کاش کرم ہو جائے عطار سے اب ایسا کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر تو شام مدینے بلا لو پھر مجھے اے شوق بہرو پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں ایک بار پھر کرم جگہ کر انام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بن

جب تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو, پھر تکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے, پھر تعظیم کی نیت سے دوزان ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سیمٹ سا رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برانے کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بلکہ بیان کرتے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. اس طرح بات چیت کرتے ہوئے آتے جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا, کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری نہیں جانتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب سالک و آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتفعل جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ صحابہ تابعین و تبع تابعین, خلفاء راشدین, امات المومنین, شہیدان کربلا, اسیران کربلا, ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, سلاسل اربعہ, سلسلہ علیہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ کے مشائخ, اور ان اس سلسلے میں جو داخل ہیں مریدین, خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین اور ان کے مریدین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین, ہم سب کے عزیز و رشتہ دار, خصوصاً مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج دسویں شب، عشر رحمت رحمتیں لٹاتا رہا، آج اس کی آخری رات ہے. نہ جانے ہم حصہ رحمت پانے میں کامیاب ہوئے یا کیا، ہمارے بارے میں اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہے ہم نہیں جانتے. کاش اللہ تعالی اچھوں کے صدقے، رحمت یافتوں کے طفیل ہمیں بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے. بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں اعتکاف کیے ہوئے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر معتکف حاضر ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پہ بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا آج آپ کے مدنی چینل کو 3 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ آج مدنی چینل کی سیٹ پر فیضان مدنی چینل بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو، اور آج سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شب عرس بھی ہے، اس مناسبت سے فیضان سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے اور فیضان مدنی چینل بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، فیضان رمضان بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج اس موقع پر بعض سوالات مدنی چینل کے سے وابستہ ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں اور ان کے کچھ جذبات بھی ہیں، وہ آپ کے آگے پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد مومن خان انصاری ہے، میں مدنی چینل میں اسٹور کیپر ہوں. پاپا جانی سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے رجسٹر، ٹوپی یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں یا چار صفوں کا اندازہ لگا کر گزر جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کا کام ہے. حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا، یا زمین میں دھسنے کو آسان سمجھتا، اس طرح کے مضامین ہیں. تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ٹوپی رکھ دی یا کتاب رکھ دی تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے. سترا کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو، کم از کم ایک ہاتھ یعنی آدھا گز کم از کم اونچا ہونا چاہیے، اور ایک انگلی برابر اس کی موٹائی ہو. یہ تو اگر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو پھر اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا. یا کوئی اس طرح بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, کیونکہ وہ عام آدمی ایک ہاتھ سے زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اتنا چھوٹے قد کا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو اتنا اونچا نہیں ہے ایک ہاتھ کے برابر, تو پھر ظاہر اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے. اور یہ تین چار صفوں کے اندازے سے بھی گزر جانا یہ بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے, صرف مسجد کبیر میں جو میدان کے حکم میں ہو, میدان میں گزر سکتے ہیں. یا مسجدیں عام یہ تقریباً یہ سبھی چھوٹی ہوتی ہیں مسجدیں, مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا میدان میں بھی گزرنے کا یہی ہے کہ یہ بتانا بھول گیا, میدان میں مطلق نہیں گزر سکتے نمازی کے آگے سے, کم از کم انہیں کہ وہ تین صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ انہیں دیا فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام نے کہ سجدے کی جگہ پر نماز پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو نظر کچھ دیر تک اس کی پھیلتی ہے دور تک, تو جہاں تک نظر دور تک جہاں تک پہنچتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے. تو خود ہر ایک کو اپنا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ, کیونکہ سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے نماز پڑھتے ہوئے, تب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو صرف وہ اتنا حصہ نظر نہیں آئے گا سجدہ کرنے کا, بلکہ اطراف میں نظر آپ کی پھیلے گی. تو جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی چینل کو تین سال پورے ہو گئے اور اس دوران بعض نشیب و فراز بھی آئے, چند بار بند بھی ہوا. اب اللہ کا کرم ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نان اسٹاپ یہ جا رہا ہے. فی الحال کچھ عرصے سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی, تو آپ جو ناظرین ہیں وہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور یہ بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی طرح کی سازش کے, یہ اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کرتا رہے اور دنیا بھر میں وہ نمازوں کا پیغام دیتا رہے, غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا رہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا رہے. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے, قبولیت کی گھڑیاں, آپ دعا کرتے رہیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کرتے رہیں کہ ہمارا مدنی چینل نظر بد سے بچا رہے. لیکن اس میں کتنے فوائد ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں, آئے دن کتنے کفار اس میں مسلمان ہو رہے ہیں. اور ابھی یہ پٹیاں چل رہی ہیں تو ایک پٹی میں نے دیکھی, وہ اداکاروں کے بارے میں میں نے توبہ کا کہا تھا, تو کسی کی ایک پٹی چل رہی تھی, کسی خاتون نے لکھا تھا کہ میں نے اداکاری سے توبہ کر لی, اب اداکاری نہیں کروں گی. ایکسپریس ہوگی جس نے یہ ایس ایم ایس دیا ہوگا, تو اس طرح بہنوں کے ہمارے نام نہیں لکھے جاتے. باپا الحمدللہ اس قدر تاثرات مدنی مذاکرے کے آتے ہیں کہ ہم یہاں مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد دن بھر نشر کرتے ہیں تو وہ نشر ہوتے ہیں, مطلب وہ دن بھر سلسلہ رہتا ہے کہ یہ تاثرات جو ہم نے شام کو ہمیں مل چکے مذاکرے میں, کیونکہ ہماری پٹیاں سب کی نہیں چلتی تو پھر یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ جن کے تاثرات آئے وہ بھی جس طرح آپ ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہم سے رابطہ کرے اس کے سوالات آن ایئر ہونے چاہیے, پٹیاں آن ایئر ہونے چاہیے, اس نیت سے بھی ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکرے سے تاثرات حاصل کرنے والوں کی کثیر تعداد ہے کہ دن بھر یہ تاثرات پھر چلتے رہتے ہیں. الحمدللہ اچھا یہ ابھی ایک نام نکلا محمد سمیر, یہ میں مدنی چینل والوں کو میں سب کو یہ اسی کے ذریعے وہ پیغام دیتا ہوں, میں بھول بھی جاتا ہوں تو حرج بھی نہیں, عوام کے لیے معلومات کی بات ہے. سمیر کہتے ہیں قصہ گو کو, وہ بھی رات کا قصہ گو. اب اس کے ساتھ لفظ محمد لگانا بالکل ہی غریب و عجیب ہے. تو یہ مدنی چینل والے ساری یہ بیچارے علماء نہیں اور ہر ایک کی اس پر نظر نہیں ہوتی کہ کس نام کے ساتھ محمد لکھنا چاہیے اور کس نام کے ساتھ محمد نہیں لکھنا چاہیے. اب نام وہ یہ بھی تو نام رکھتے ہیں لوگ محمد اصغر, مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے, صغیر احمد یہ بالکل پسند نہیں ہے. میرا احمد میرے محمد تو بہت بڑا ہے. صغیر مانے چھوٹا, اصغر مانے چھوٹا. تو یہ سمیر کے لفظی معنی ہے رات کا قصہ گو, نام ہی ڈبا ہے, یہ بالکل بدل دینا چاہیے, بیکار نام ہے یہ. تو اس کے ساتھ لفظ محمد تو بہرحال نہ بولا جائے نہ لکھا جائے, یہ بھی پٹی میں دیکھا. اچھا بارہ الحمد للہ کی جگہ الحمد اللہ لکھا ہوتا ہے, تو یہ لگتا ہے کوئی غیر مدنی اس کی ترکیب کرتا ہوگا, تو بیچارہ وہ نہیں سمجھتا ہوگا. تو یہ عوامی یعنی یہ عوامی غلطی ہے, لکھنے میں الحمد اللہ لکھتے ہیں ہے الحمد للہ, الحمد کے بعد الف بیچ میں نہیں آتا. اس طرح تعویذ, تعویذ میں زا نہیں آتا زال آتا ہے, تو تعویذ ذات میں زا لکھنا غلط ہے. رے کے بعد جو زے آتا ہے نا یہ نہیں لکھ سکتے بلکہ زال دال زال والا زال. جیسے السلام علیکم بھی ہمارے میں نے کل بھی بتایا تھا, اور ایک اور بات رہ گئی تھی, اور السلام میں ایک تو واؤ لکھتے ہیں السلام کے بعد, اور پھر الف کے بعد لام ہے السلام میں, سین کے ساتھ لام بناؤ وہ بھی نہیں لکھتے, اسلام لکھتے ہیں اسلام وعلیکم, تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. تو الف کے بعد ایک پوری الف جتنی ڈنڈی کھینچیں گے پھر سین بنائیں گے نا, تو پھر اس السلام صحیح لکھا جائے گا. اور اس کے بعد واو نہیں ہے بلکہ میم پر لگانا جائے تو پیش لگائیں نہ لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لکھنے میں. ہاں بولنے میں پیش ضروری ہے, اگر بولنے میں کسی نے السلام علیکم کا میم پر پیش نہیں پڑا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے. تو بھیا ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا, نہ کھانا آتا نہ پینا آتا ہے, نفس کی سیری بھی نہیں آتی برابر, اور نہ سلام کرنا بھی نہیں آتا, ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا. ہر ایک اپنے عجیب انداز میں ہاتھ میں یوں, بعض لوگ یوں تالیاں مارتے ہیں ہاتھ ملاتے, انگلیاں ملاتے, جس طرح جس کی سمجھ میں آتا ہاتھ ملاتے, ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. حالانکہ سنت نہیں ہے ایک ہاتھ سے ملانا, دو ہاتھ سے ملانا چاہیے یہ سنت ہے. اور بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو, ہزار بار میں نے مجھے اعلانات کیے لیکن چادر راجا کے لوگوں کے آڑے کاغذ ہوتا ہے ہاتھ میں تو اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہے سمجھتے ہی نہیں ہے. تو نہ سلام کرنا آتا ہے نہ ہاتھ ملانا آتا ہے نہ کلام کرنا آتا ہے, بولنا بھی نہیں آتا. بولنے میں تو خدا کی قسم اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں مجھے کوئی یاد ایسا باقاعدہ ایسا یاد نہیں پڑ رہا جس سے میرا اچھا واسطہ پڑا ہو اس کو بولنا آتا. اگر اس کا مطلب کوئی یہ کہ صرف اس کو آتا بولنا تو مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. اگر یہ کہ واقعی یعنی کہ بولنے کے تعلق سے اتنی غیر محتاط گفتگو ہوتی ہے ہماری, نپے تلے الفاظ نہیں ہوتے, اور دو لفظ میں جو بات کی جاتی ہے وہ اس کے لیے دس بیس تیس الفاظ بولے جاتے ہیں اور الفاظ ہمارے سرکتے رہتے ہیں, بولنا نہیں آتا. کاش آ جائے ایسا بولیں کہ وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہو, اللہ کرے ایسا ہو جائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اور تم میں کس کی بات اچھی اس اور اس سے کس کی بات اچھی کہ جو اللہ کی طرف بلائے نیکی کی دعوت دے, یہ اچھی بات ہے. اب اس میں اس اچھی بات میں بھی بہت یعنی خلطے مباحث ہمارا ہو جاتا ہے, یعنی موضوع سے ہٹ کر ایسی باتیں آ جاتی جو فضولیات میں پڑ جاتا ہے. پورا آپ جیسے بیان کیا, اب بیان کا ہر خاص تو ہمارا کہاں شریعت اکثر نہیں ہوتا, یہ ضرورت داخل ہو جاتی ہے. ہاں ضرورتاً زینت کے لیے الفاظ بولنا, مقفع الفاظ بولنا کہ جس کی نیت اپنی فصاحت کا سکہ جمانا نہ ہو بلکہ سننے والوں کی دل جمعی کا باعث بنے, سننے والوں کو سرور آئے اور یہ ہماری اس بانے نیکی کی دعوت سنیں گے اس نیت سے ہو, ڈنگ کا وہ اپنا مطلب دے کے وہ کیا یار کسی اردو بولتا ہے, اب وہ سر سے گزر رہی ہو پلے ہی نہ پڑ رہی ہو, کیسا داڑ داڑ خطاب کر رہا ہے وہ سب سر سے گزر رہا ہو کچھ بھی پلے نہ پڑ رہا ہو, تو یہ کیا مطلب. تو اس لیے وہ جو بھی الفاظ بولے آدمی پہلے اپنی نیتیں کچھ اس کو سدھار لے, یا بولنے سے پہلے اللہ کرے یاد آ جایا کرے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اور کس لیے بول رہا ہوں پتہ چلے اس کو. ہم لوگ بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں, اب بولنے کے بعد اب نیت کس کام کی؟ بولنے سے پہلے ہی نیت ہوگی نا، بول چکے وہ تو فائر ہو گیا، تیر کماں سے نکل گیا. اللہ کرے کہ ہمیں بولنا آ جائے. ہمیں بالکل نہیں آتا، حقیقت بولتا ہوں، آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا. نہ نماز پڑھنا آتی ہے، نہ دعا مانگنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. یا اللہ ہم نکموں کو بس یوں ہی نکال دے. اپنے اچھوں کا صدقہ، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو. بابا آپ نے ابھی یہ جیسے وضاحت تو فرمائی کہ ہمیں بولنا نہیں آتا. اب دیکھیں بولنا ہے نا کو بابا، لینگویج تو یہ وہ لینگویج تو نہیں ہے کہ جناب انگلش بولنا سیکھنی ہے تو کسی انسٹیٹیوٹ میں جائے یا کسی سے ترکیب بنائے تو وہ. اچھا جس کو انگریزی بولنی سیکھنی ہے تو یہ سکھائی جاتی ہے، اردو نہیں آتی تو اردو سکھائی جاتی ہے، عربی نہیں آتی عربی سکھائی جاتی ہے. اب یہاں آپ کا جو مطلب ارشاد فرمانا ہے وہ کسی لینگویج پر نہیں ہے، بولنا نہیں آتا. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بولنا کہاں سیکھے گا آدمی، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. مسئلہ یہ کہ ایک تو نا لغت، الفاظ، جملے بنانا، تلفظ درست کرنا، اب اس کے تو ماہرین ایک سے ایک پڑھیں، لیکن اپنی گفتگو کو خوف خدا میں تول کر بولنے والا ہمیں استاذ کہاں سے ملے جو ہمیں سکھائے؟ استاذ ہی اس کے انہی کا فقدان ہے، یہی فی زمانہ نایاب سے ہیں کہ جو ہمیں سکھائیں. اب یہ سب کتابوں میں لکھ کر مزاروں میں چلے گئے، یا ہیں کئی غاروں میں چھپے ہوں گے، یا کہاں ہوں گے، یہ کون ڈھونڈے گا، کہاں سے ڈھونڈے گا؟ وہ اسے مطلب ہے کہ جو ہمیں سکھائیں کہ کس طرح بولنا چاہیے، بولنے سے پہلے کس طرح تولنا چاہیے. ہم تو مطلب یعنی میں تو تھک گیا، انہیں کو یہی بیٹھے ہوئے، ان کو کتنا سمجھاتا ہوں، جب سحری افطاری میں جمع ہوتے ہیں، بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کو ہمارا دھکا، کسی کی ایزا کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا دل دکھنے کا ان کو احساس، کچھ بھی بےچارے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اپنی دیوانگی میں مست ہوتے ہیں، بڑا تھڑ مطلب. اب بھی کہتے شرافت سے بیٹھے ہیں، جب یہ رمضان حال میں آتے ہیں اور جب یہ کھانا نگل کے جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو چبانے میں تو زیادہ دیر لگتی ہے، تو نگل کے جب اس میں ایک طبقہ ہے جو فارغ ہو جاتا ہے نا، پھر یہ جو دکھاتا ہے وہ سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دے، یا اس کو روکنے کے لیے بھی دادا گیری کرتا ہے اس سے، وہ اس کو اے چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ چپ کرو. یہ کوئی غصے سے گھور رہا ہوتا ہے، آنکھیں نکال رہا ہوتا ہے، اب یہ کیا کروں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ اب مجھے تو اب خود مجھے بولنا نہیں آتا نا، اس لیے میرا اثر نہیں پڑتا ان پر. اللہ کرے کہ بولنا آ جائے بس. حضور سیدی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی بولنا جانتے تھے، میرا اس نے زن ہے ظاہر کہ ولی اللہ تھے، پانچویں صدی کے مجدد تھے اور صوفیوں کے امام تھے، وہ تصوف میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی کتاب احیاء العلوم میں اگر دیکھتے ہیں تو اپنے کو بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور اپنے کو تو بولنا ہی نہیں آتا جو انہوں نے اصول لکھے ہے نا. مثلا وہ بات کی جو چار قسمیں ہیں یہ انہوں نے کی کہ بالکل نفع والی بات، مکمل نفع بخش اور فائدے والی بات، یہ پہلی قسم. پھر مزید فرمایا کہ دوسری قسم یہ کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں ہوں. تیسری قسم یہ ارشاد فرمائی کہ مکمل نقصان دہ بات. چوتھی قسم یہ ارشاد فرمائی کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان. یہ چار قسمیں آپ اگر لکھ کر اس کو رٹ لو نا، اور اگر یہ پیش نظر رہے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے، مگر شاید یہ یاد نہیں رہے گا آپ کو اور لکھا بھی نہیں آئے گا آپ سے، کیونکہ وہ بھائی ذہن نہیں بنتا نا ہمارا، شاید کوئی مطلب اس کو اپنا ہے. تو میں ایک بار پھر دوہرا لیتا ہوں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. مکمل فائدے والی بات ایسی نمبر دو، پہلا نمبر مکمل فائدے والی بات، فائدہ مند بات. نمبر دو ایسی بات جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو. نمبر تین مکمل نقصان دہ بات. اور نمبر چار جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. یہ چار قسمیں اگر ان چار مدنی اصولوں کو ہم اپنا لیں تو غالباً ہمیں بولنا آ جائے. اس سے جامع اصول بات کرنے کے میں نے بہت غور کیا, مجھے یہ بہت جامع لگے یہ اصول, اس سے جامع اصول کو سمجھ میں نہیں آ رہے. اگر کوئی رہنمائی کر دیں تو خوشی ہوگی, مجھے ابھی تک اس سے جامع اصول نہیں ملے بات چیت کرنے کے. یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کا فیضان کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. اچھا, پہلا نمبر انہوں نے لکھا ہے کہ مکمل فائدے والی بات, اس پر آخر میں خلاصہ کریں گے. پہلے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو. نمبر دو جو بات ہے, جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو, ایسی بات. تو کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا صاحب عقل کہ جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو. ہر ایک نفع پر ہی ہاتھ رکھے گا, نقصان کا رسک نہیں لیتا, یہ آپ سب سمجھتے ہیں. تو جو جس بات میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو وہ امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قابل ترک ہے. ایسی گفتگو نہ کی جائے جس میں نفع نقصان دونوں کے پہلو موجود ہوں, قابل ترک. پھر نمبر تین, کہ نمبر دو تھی نا, نمبر تین, ایسی بات جو مکمل نقصان دے. اب یہ تو یہ بھی قابل ترک ہے, ظاہر ہے قابل ترک. اب نقصان دہ گفتگو کون سی؟ ایسی بات کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے گی, کسی کی غیبت ہو جائے گی, جھوٹ ہو جائے گا, مذاق اڑ جائے گا کسی کا. تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ سوچیں تو ہو جائیں گی جو مکمل نقصان دہ ہیں, اس میں کوئی نفع کا پہلو نہیں. اچھا, چوتھی بات یہ کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان, نو پروفٹ نو لوس, ٹھیک ہے. تو یہ بات, یہ فضول کی تعریف یہی ہے کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان. تو اگر دنیاوی اعتبار سے ہم سوچیں تو ایسا کاروبار بھی کوئی نہیں کرتا کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان, نو پروفٹ نو لوس پر کون بیچے گا؟ وہ تاجر جھوٹ ضرور بولے گا, اکثر بولتے ہیں کہ ارے تم سے کیا لینا تھا یار, میرا یہ خرید بھاؤ ہے, آپ لے جاؤ. تو اس میں کیا نہ نفع نہ نقصان, وہ ایسا شو کرتا ہے مگر ایسا ہوتا کم ہوگا. تو یوں کہہ کر وہ اپنی مکمل نقصان دہ بات کر گزرتا ہے, یعنی جھوٹ بولتا ہے. ہاں, کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی کرتا ہو کہ وہ واقعی کوئی ایسا دوست ہے اس کا اور جس پر وہ مہربان ہو جائے اور اس کو بول دے کہ میرا خرید بھاؤ یہ, میں نو پروفٹ نو لوس پر آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مگر عام طور پہ ایسا کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا کہ پھر تو کھائے گا کیا, نو پروفٹ لو لوس پر اگر وہ بیچتا ہے تو کیا کرایہ دے گا دکان کا, کیا بجلی کا بل پیمنٹ کرے گا, کیا خود کھائے گا, کیا بچوں کو کھلائے گا. تو اندر چھوٹے کوئی بھی تاجر یہ ایسا کاروبار نہیں کرے گا نو پروفٹ نو لوس کا. تو یہ فضول بات ہے, اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ. تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل ترک ہے, اور دیکھا جائے تو اس میں نقصان ہے. صرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہے نقصان, اگرچہ وہ فی نفس سے ہی اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن وہ یوں نقصان ہے اس میں کہ اتنا بولا, زندگی کا اہم جو مطلب حصہ تھا, اہم سانس تھے کہ ایک ایک سانس اہم اور انمول ہے جو پلٹ کر آتا ہی نہیں. تو ایسے سانس فضول باتوں میں گنوانے کے بجائے, تم نے گنوایا یہ, تم نے اپنا نقصان کیا, اس کی جگہ اگر تم ذکر اللہ کر لیتے, درود شریف پڑھ لیتے, تو یہ تمہارا وقت درود شریف میں, درود و سلام میں, ذکر اللہ میں بسر ہوتا, تو یہ فائدہ مند ہو جاتا, تمہیں اس کا ثواب ملتا. اب جیسے کہ ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کی جگہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سات مرتبہ میں نے کہے. تو ایک بار سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے کہے, کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی نیت سے, تو جنت میں سات درخت اس کے لیے لگا دیے جائیں گے. ایک بار کہے تو ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا، سبحان اللہ کہے تو، الحمدللہ کہے تو ایک درخت، لا الہ الا اللہ کہے تو ایک درخت، اللہ اکبر کہے تو ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا. تو اچھا پھر درود شریف کے فضائل تو وہ بھی بے شمار ہے. درود شریف ایک بار کوئی پڑھے تو دو قیرات اجر ملے گا، دو قیرات، ایک قیرات جو نا احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے، احد پہاڑ پونے چار میل پر پھیلا ہوا ہے، اس کو کوئی وزن اس کا کر ہی نہیں سکتا، اتنا وزن دار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے کہ ہم کو یہ ثواب اس کا مل جائے، اللہ کی رحمت سے ملے گا تو ثواب کی نیت سے ہوگا تو ملے گا، ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو سارا دن درود شریف پڑھتا رہے گا کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے میں نیتیں ہم کرتے رہتے ہیں، نیتیں میں کرواتا ہوں، لیکن شاید بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، آہستہ آہستہ چلیں گے، نیتیں ہو رہی ہوں گی نا ابھی تو. یہ شیطان ایسا مطلب بدبخت حاوی ہے، اس کے ایسے اثرات باقی ہیں کہ جو بالکل بنیاد بیسک پہ نیتیں کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، نیتوں میں گھسنے نہیں دیتا، آنے ہی نہیں دیتا، باتوں میں لگا دے گا، جیتوں میں لگا دے گا، آہستہ آہستہ قدم اٹھیں گے، خرامہ خرامہ آ رہا ہے، تاکہ مطلب یہ نیتیں کر ہی نہ سکے، خالی بیٹھے بیٹھے بس وہ رات اس کی ایسے ہی گزر جائے. کیسا چلا کے شتا، تو اس لیے وہ جلدی آنا چاہیے تاکہ نیتیں ہو پائیں. ہاں ٹھیک ہے، جو خود نیتیں کر سکتا ہے وہ کر لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ آپ کتنی نیتیں کر سکتے ہیں اگر ویسے ہی چلے آئیں تو. اتنا اجتماعی طور پر نیتیں ہوتی تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو یاد آ جاتی ہیں، کچھ تو چلتے ہوئے کر ہی لینی چاہیے، لیکن کچھ باتیں وہ اس میں بھی یاد آ جائیں گی، اور یہ سب قابل حفظ ہیں یہ باتیں جو نیتیں کرواتا ہوں نا. اب میں اپنی نیتیں بھی آپ کو سنا کر کرواتا ہوں، اس کی بھی نیت کہ مبلغین کی عادت پڑے کہ یہ بھی بیان کرتے ہوئے یہ نیتیں کیا کریں. بہرحال یہ جس ایسی بات جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان یہ بھی قابل ترک، تو یہ تینوں نمبر جو ہے نا، ایک نمبر کو چھوڑ کر دوسرا تیسرا چوتھا، یہ تینوں نمبر قابل ترک ہیں باتوں کے. اب وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. پہلا نمبر جو ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، مکمل فائدہ مند بات ہے. اب اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو ارشادات فرمائے نا، اس کو ہے نا کہ سن کر ایسا جذبہ بازو کا زبان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، ایسا مطلب عجیب مطلب انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا جو میں اپنے طور پر اس کو عرض کروں گا کہ مکمل نفع بخش بات. اچھا اچھا اچھا، یہ پرچی آئی ہے کہ ایک درشی، ایک بار درشی پڑھنے پر ایک قیرات اجر ملتا ہے. میں نے دو قیرات کہے اسے رجوع کرتا ہوں، جزاک اللہ جس نے بھی دیا. پیچھے چاہیے، اللہ جزائے خیر دے ان کو. ہاں مجھے وہ ایک قیرات، میرا خیال جنازے کی نماز کا دو قیرات ہے غالباً، اب وہ خیر وہ بھی یادداشت پر عرض کر رہا ہوں تو اس کو بھی دیکھ لیں، نماز کے احکام میں دو قیرات اجر اگر لکھا ہے تو. بہرحال تو وہ درود شریف پر ایک قیرات یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات، تو وہ اجر ایک درود پاک پڑھنے پر ملتا ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ جو نمبر ایک کہ مکمل فائدے مند بات، نفع بخش بات، اب اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کو نفع بخش رکھنے کے تعلق جو ارشادات فرمائے وہ بڑے وہی کہ مطلب اس میں کوئی بھی فالتو الفاظ کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرتے کرتے اس میں جو فتن ہیں، جو مطلب اس کے فسادات ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں اور بات کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا. مثلا وہ اچھی بات بولتے بولتے کبھی جھوٹا مبالغہ کر گزرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک بار میں نے سمجھایا ہے نا، میں نے سمجھایا ہو میں نے ایک بار، اور میرے منہ سے نکلا 50 بار تم کو سمجھایا مانتے ہی نہیں ہو، یہ جھوٹ جھوٹا مبالغہ. ہاں کئی بار سمجھا اور پچاس بار کا تو جھوٹا نہیں ہے کہ پھر یہ محاورہ ہے اور یہ محاورہ درست ہے. بیس دفعہ تم کو سمجھا تو بھی چند بار اس کو کئی بار سمجھایا ہو نا تب جا کر وہ بیس بار کہہ دے تو صحیح ہے. بیس سے مرادیاں انیس اور ایک بیس نہیں ہے, پچاس سے مرادیاں انچاس اور ایک نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اگر وہ کہ سو بار تم کو کہا تم نے پھر بھی کام نہیں کیا تو بھی کئی مرتبہ کہا ہو تو اب اس نے کہا سو بار تم کو کہا تم نے نہیں کیا تو اس کی بھی گنجائش چڑا ہوا ہے. نے رولنگ پھرا دیا ایسا کوئی آ جائے انقلاب کہ مطلب ان سب کے دلوں کو جو ہے نا کوئی بدل کے رکھ دیا, سب سچے مسلمان پکے مسلمان اور عاشق رسول حقیقی معنی میں ہو جائیں اور زبان کو ایسا آ جائے انقلابی اللہ کا بندہ جو ہماری زبانوں کو غسل دے دے, ساری اس کی جھوٹ گندگیاں فضول گوئیاں سب دھل جائیں اور یہ نتھری نتھری ہو جائے, صرف کام کی بات کرے یا چپ رہے. ہم تو چپ رہا ہی نہیں جاتا, بولتی رہ سرکتے رہی, ابھی سب یہ شراب پر سن رہے, ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو کو شروع, یا پھر رمضان حال میں بیٹھے ہوئے ہوں گے آئیں گے رمضان حال میں تو بس یہ سب بھول چکے ہوں گے, اس کو دھکا مارا اس کو جھٹکا مارا اور وہ پھلانگتے ہوئے چھلانگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے, سب آگے پھر پستے ہیں کچلتے ہیں ایزائیں ہوتی ہیں پاؤں کچلتے ہیں, یہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری دھکم پیل کی وجہ سے کس کا دل دکھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بےچارے کچل جاتے ہیں کیونکہ جو پہلے سے آ گیا اس کا پہلا حصہ ہے, پہلی سب میں جو بیٹھ گیا وہ ٹھیک ہے بےچارے بیٹھ گیا جو جلدی آیا بیٹھ گیا, اب آپ اس کو کراس کر کے وہ آنا چاہتے ہیں نا تو بےچارا پہلے جو محبت میں اور وقت لے کر جلدی جلدی آیا تھا نا اور آپ آتے ہیں آخری میں یا بیچ میں اور ادھر گھستے ہیں اس کو کیا ایزا نہیں ہوتی ہوگی. آپ ایمانداری سے بتائیں ابھی آپ لوگ آ گئے جلدی جلدی گریل کے پاس پہلی سب میں بیٹھے ہوئے, ابھی دو چار آ جائیں اور کندھے پھلانگتے ہوئے اور آپ کے اندر گھسنا شروع کر دیں آپ کو ایزا ہوگی نہیں ہوگی انڈرسٹ ہوگی. تو اسی طرح رمضان حال وغیرہ میں جو بےچارے میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں بڑی عقیدت سے محبت سے وہ بڑی قربانیاں دے کر جلدی جلدی آ کر بیٹھ جاتے ہیں چیکنگ کرا کے اور آپ دیر سے آتے ہو دھکم پیر اس کو گرایا وہ گرا وہ چیخ رہا اس کا گلا گھٹ رہا ہے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا اور بہت پھر میں ہٹاتا ہوں ہٹواتا ہوں نکلواتا ہوں کہ کیوں کرتے ہو ایسا. حالانکہ حجر اسود کو چومنا تو سنت رسول ہے, حجر اسود کو چومنا سنت رسول ہے اور کعبے کے طواف کے لیے یہ سنت ہے ٹھیک ہے نا حجر اسود کو چومنا. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر رش ہو بھیڑ ہو حجر اسود چومنے والوں کی تو نہ خود ان کے دبو کچلو نہ دوسروں کو دبو کچلو, دور سے استلام کر لو, استلام بھی اس سے حجر اسود کا بوسا ہو جائے گا, استلام میں نے بوسا نا استلام نے وہ تو تقبیل والے استلام حجر اسود کا استلام یہ بوسا بھی حجر اسود کا استلام ہی کہتے ہیں اس کو ہے نا تقبیل کہتے ہیں لیکن خیر وہ جو بھی یہ سنت ہے استلام حجر حجر اسود کا استلام یہ سنت ہے. تو اس کا ایک تو چومنے کا طریقہ ہے کہ دونوں طرف ہاتھ رکھے اور منہ اس پہ ہونٹ رکھے اور بغیر آواز کے پھر ہٹا لے ہونٹ لگ جائیں تو یہ بوسا حجر اسود کا ہوا. تو اب یہ موقع نہیں ملتا بہت رش ہوتا لوگ مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, دوسروں کو بھی ایزا ہوگی اور آپ بھی کچھ لوگ ہیں اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا بہت دور سے استلام کر لے جہاں اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر بالکل عین سیدھ میں کعبے کی طرف پورا رخ ہو آپ کا جو بھی کون جس کونے میں ہے یہ تو اس میں یہ کر لے. تو جب حجر اسود جیسی جو حجر اسود کو تو چومنا عبادت ہے سنت کی نیت سے یقیناً عظیم عبادت ہے تو وہاں آپ کے ہونٹ لگیں گے جہاں یقیناً میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب کہ دوسرے ہوئی جاؤ تو اب یہ کہ آپ ایسے میرے پاس آنا بیٹھنا اچھی بات ہے چلو آپ کی محبت ہے لیکن اب جو بیٹھ گیا اس کو دھکم پیل کچلنا دھکیلنا یہ کون سی عبادت ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ آگے آ کر بیٹھے ہیں تو دوسرا بھی چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے آگے آ کر بیٹھنا کہ بھئی چلو ثواب کا کام ہے کوئی آگے بیٹھنا تو پھر اگر وہ دل جلائے گا تو امید ہے کہ اس کو ثواب مل جائے گا کہ افسوس میرے کو دیر ہوگی میں آگے نہیں جا سکا ثواب ملے گا انشاءاللہ. دھکم پیل کر کے گھسے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ مجھے تو اس میں بہت گناہوں کی صورتیں نظر آتی ہیں، اس میں سخت ایذائے مسلم. اب یہ کہ معتکفین بھی یہ کرتے ہوں گے اور جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے، اور ہر معتکف نہیں کرتا، ہر باہر سے آنے والا بھی نہیں کرتا، یہ کچھ گنتی کے ہوتے ہیں جو بڑی کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں پھر امرت بھی گھس جاتے ہیں. امرت جو ہے نا وہ تو یعنی کہ اس کو میرا بس چلتا ہے، میں برقع پہنا دیتا، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی. جو عورت سے خطرناک ہوتا ہے، یہ پردے میں رہنا چاہیے اس کو، مگر شریعت نے حکم نہیں دیا، یہ مکلف نہیں پردے کا، ہمیں پردہ کرنا ہے. تو اب میں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ یار ان کو تو ان کو بھی دوسروں کو بالکل نہیں گھسنا چاہیے، کہ پیچھے دوسرے اسلام بھائی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا جانے کون کس نیت سے کیا کرتا ہوگا اس وقت. تو امردوں کو تو حیا کرنی چاہیے، جن کی داڑھی پوری نہیں نکلی یا اتنی سی نکلی یا بالکل نہیں نکلی، یہ عام طور پہ امرد ہی ہوتا ہے، تو ان کو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہونا چاہیے، مجمع میں گھسنا نہیں، کہیں بھی لائن لگے یہاں یا کہیں بھی لائن میں نہیں گھسنا چاہیے. تو وہ پستے ہیں لائنوں میں اور آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون گناہگار ہوتا ہو. دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے ہی آپ لائنوں میں اور بھیڑوں میں نہ گھسا کریں. ابھی دو چار سال آپ صبر کر لیں. اور یہ جو رمضان حل میں اور جو میں نے ابھی نقشہ، وہ تو سب یعنی 100 سال کا بوڑھا ہو تو بھی وہ نہ کرے، سر بوڑھے بھی گھس جاتے ہیں، بات بوڑھے بڑے زوراور ہوتے ہیں، وہ بھی زور لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کو خطرہ لگتا ہے کہ کہیں بےچارا کچھ ہو نہ جائے، یہ زوراور ہوتا ہے، تو بعد میں بھی اس کو نکال بھی لو بچہ کے تو سیٹ ہوتا ہو. بعض فالج کے مریض وہ بھی دیکھا گھس جاتے ہیں بھیڑ میں، پتہ نہیں کیا جنون تاری ہوتا ہے. تو ایسا نہ کیا کریں، ڈسپلن رکھیں گے تو جگہ ماشاءاللہ پیچھے بہت ہوتی ہے. آپ سب بیٹھیں گے، میں بھی بیٹھوں گا، تو موقع ہو تو مدنی پھول ہوتے ہیں، جیسے سحری میں کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے سحری کے بعد اپنے وہیں رمضان حال میں، اور پھر کچھ مناجات تو نعت شریف کا سلسلہ بھی رہتا ہے، افطار کے بعد بھی کچھ مناجات یا نعت شریف کا سلسلہ ہوتا ہے. بڑی ذوق کی گھڑیاں ہوتی ہیں، بار بار یہ دن کہاں ملتے ہیں. اب ویسے ہی ہنستے بولتے 10 دن تو گزر گئے، ایک اشر رحمت ہم سے جدا ہو رہا، اور ہم رحمت پانے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہ کر سکے. اب آخری رات ہے، یہی اب آتے جاتے یہ پورا رمضان گزر ہی جائے گا، اگر ہم رمضان ہم کو ساتھ تو لے نہیں جائے گا، ہم زندہ بچ گئے تو وہ اس نے جانا ہی جانا، اس کا کوئی روکنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا، محال عادی ہے. اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان ہم سے جائے نہیں، سارا سال رمضان رہے، سارے تو ہے نہیں، ممکن ہی نہیں ہے نا کہ رمضان رکے. ایک ہی مہینہ ہو وہ مہمان ہے ہمارا، تو اس کو خوش بھی کرنا ہے. سنا ہو کہ مہمان ہمارا ناراض ہو جائے ہمارے ہلے گلا اور مسلمانوں کو ایزا دینے سے، اور ہماری ایسی دیوانگی، یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ شیطانگی ہے، یہ شیطانگی یعنی کہ خیر وہ تلفظ نہیں ہے، شیطانی ہے یہ، کہ جس سے مسلمان کو ہماری وجہ سے قصدن ایزا ہم پہنچائیں، ظاہر ایک حرام ہے، جہنم لینا والا کام ہے اگر قصدن کو ایزا پہنچا کسی مسلمان. تو اس لیے مہربانی کر کے احتیاط بھی کریں، توبہ بھی کریں. آپ کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ بھی گئی ہو اور آپ کو پتہ ہے، تو مہربانی کر کے چھوٹے باپ کی وجہ سے معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، انشاءاللہ معاف کر دے گا. اگر آپ لجاجت ہوگی نا آپ کے اندر اور عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو معافی دے دے گا، امید ہے. نہ دے تو پھر اس کی منت کریں، ظاہر اس کو راضی کریں، وہ آپ کو معاف کر دے. تو بازو کا دل بہت زیادہ دکھ جاتا ہے کہ وہ آپ معافی مانگو تو منہ چڑھا لے گا، آپ کو راضی کرے، سفارش کروائیں کسی کی اور کسی سے کہلوائیں کہ وہ معاف کر دے. معاف کروانا خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے اگر حق العبد تلف کیا ہے تو. اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میں آنا آپ لوگوں میں آنا چھوڑ دوں، اب یہ شریعت مجھے بھی مکلف نہیں کرے گی کہ تم جاتے کیوں، کہ تمہاری وجہ سے ایک دوسرے کو دھکم پیل کرتے ہیں، تو پھر کل بولو گے کہ تم احتکاب میں یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو ہی مت، تمہارا نام سن کر یہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو میں اب کام بھی چھوڑ دوں. تو یہ سر میں میرے کو تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں بولیں گے کہ تم مطلب یوں نہیں کرو، بلکہ ظاہر ہے کہ جو کرے گا وہی مجرم ہے نا، ورنہ تو حج بھی بند کروانا پڑے گا. وہاں بھی نے کہا نا حجر اسود، پھر چومنے پر پابندی لگوانی پڑے گی، حجر اسود کھلا رکھا کیوں تاکہ لوگ چومتے اور اس میں کچلتے ہیں، وہ بھی جاری رہے گا. طواف میں بھی لوگ کچلتے ہیں وہ بھی جاری رہے گا، صحیح میں بھی لوگ کچلتے ہیں وہ بھی جاری رہے گا. اور شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں دس ذوالحجہ کو ایک شیطان کو ماری جاتی ہے کنکریاں, اور اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے نا صبح سے. اس وقت تو میں نے خود لاشوں کا انبار دیکھا ہے, اتنے لوگ اس میں کچل کے مارے جاتے ہیں. اب اس کے لیے وہ شیطان کو مارنے پر تو پابندی لگنے سے نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ مناسی کے حج میں سے, تو اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پھر وہ لاگو نہیں پڑتا. میرا یہ کام مستحب ہے, لیکن میرے کو مستحب سے بھی روکا تو نہیں جائے گا نا. ظاہر کہ میں اپنے یہ دین کی تبلیغ, نیکی کی دعوت, اور اب تو یہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں کو یہ ہماری نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے, تو دو چار اللہ گلہ کرنے والوں کی خاطر مجھے تو کوئی بھی نہیں بولے گا کہ آپ یہ مت کرو, بیٹھو بھی مت, تمہاری وجہ سے گھس جاتے ہیں اور یوں یوں کرتے ہیں. تو ان کو سمجھایا جائے گا یوں یوں یوں کرتے, رائٹ. تو جیسا جذباتی ہو اور یہ گھسا گھسی کرتا ہے, اس کو جو سنجیدہ ہوتا ہے بھائی نا, وہ اس وقت تو کوئی کسی کو چھیڑے نہیں, وہ تو شور ہی مچتا ہے, بعد میں اس کو نظر میں رکھ لے اور ترکیب سے اس کو محبت سے انفرادی کوشش کریں گے. آپ کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا کا, وہ صرف ثواب کے کام کرنے, تو یہ مارا ماری کرنا کون سا ثواب ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ یار کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کی فضیلت مارا ماری کرنے کی. اتنے مسلمانوں کو ایزا پہنچتی ہے اس سے, دل دکھتے ہیں, اطمینان سے بیٹھیں گے, اطمینان سے مناجات ہوگی, نعت شریف ہوگی تو ذوق بھی آئے گا, رقت بھی آئے گی, اور ماشاءاللہ رحمتوں کے نزول ہوں گے. مارا ماری میں کیا اپنے ہاتھ میں آئے گا؟ تو بہرحال یہ کہ بولنے کا یہ سوال ہوا تھا کہ ہمیں بولنا نہیں آتا, نہ بولنا آتا ہے نہ تولنا آتا ہے, کچھ صحیح بات ہے کچھ بھی نہیں آتا. آ گئے ہم, اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرما دے ہماری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا چار اقسام امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بولنے کی, تو باپا کیا یہ چاروں کے چاروں اقسام بولنے کے ساتھ ساتھ کام پر لاگو پڑتی ہیں, کہ جیسے چار بولنے کی چار اقسام ہوئی تو کام بھی گویا کہ چار اقسام پر منقسم ہوئے, کہ ایک کام یہ, ایک کام یہ, ایک کام کام یہ, ایک کام یہ, کہ یہ اسی صرف بولنے ہی کے تعلق سے ان چاروں اقسام کو دیکھا جائے گا؟ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کی بات تو بڑی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میں کچھ اپنے قیاس سے کیا عرض کروں. یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا, اس کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچے, اب وہ چاہے بات ہو یا کام ہو. وہ اپنی جگہ پر روایت موجود ہے, لیکن اب یہاں چار کاموں کی چار تقسیم میں اپنے طور پر نہیں کرتا, تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کی اپنی سوچ کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا اس میں سمجھ میں آتی ہے. میں نے کہا کہ وہ کام بھی وہ کرے جس میں مکمل نفع ہو, کہ نہ نفع نہ نقصان, ایسا کام کون کرے گا, جیسے میں نے تاجر کی مثال دی. اور تیسرا یہ کہ جس میں مکمل نقصان ہو ایسا کام, یہ بھی کوئی نہیں کرے گا. اور چوتھا یہ کہ جس میں نہ نفع نہ نقصان, نو لوس نو پروفٹ, یہ بھی کوئی کام نہیں کرتا. اگر اس کو اب یہ کہ وہ شریعت کے دائرے میں اس کی تقسیم میں کر نہیں سکتا, وہ امام غزالی کا حصہ تھا جی, وہ جو رسالہ ہے نا انمول ہیرے, ہاں اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو مواد سامنے آتا ہے وہ اسی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, کہ مطلب بندہ وہی اپنی زندگی, جیسے سانسوں کی آپ نے مثال دی, تو سانس صرف بولنے ہی میں ہی تو صرف نہیں ہو رہا نا بابا, ہمارے مطلب کہ بولنے کے علاوہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سانس اس سے وابستہ ہے. جب سانس ہی روک گئے تو پھر کیا کام رہ گیا؟ تو جو سانسوں کی اہمیت بولنے میں ہم نے دیکھنی ہے, وہی سانس کی اہمیت ہمیں اس کے علاوہ جو دیگر کئی امور ہیں اس میں بھی دیکھنی ہے, کہ اگر آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے اور بول کچھ بھی نہیں رہا, صرف بیٹھا ہوا ہے, تو صرف بیٹھے ہوئے کو بھی ضائع نہ کرے, بیٹھے ہوئے کو بھی کارآمد بنائے, جس کو ہم فکر مدینہ کہتے ہیں, کوئی ایسا غور و تفکر کرے جس سے اس کو اچھی چیزیں نصیب ہو جائیں. جیسے کہ ہم سونا ہے, سونے کے بارے میں آپ ہی نے ہمیں مطلب کہ نیت بیان کی کتب وغیرہ سے, کہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں عبادت اور قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں, تو اس کو جب تک سوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا, تو سونا بھی فضول بھی نہ رہا, سونا کارآمد ہو گیا. تو یوں اگر سانسوں کی اہمیت کو اس میں ملحوظ رکھ لیا جائے کہ کوئی وقت بھی ہمارا اس طرح نہ گزرے جسے ہماری سانس ضائع ہو. ہر حرکت ہر سکنت جو ہے جی ہاں وہ شریعت کے مطابق ہو, اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو. کاش اسی میں دیکھنا بھی آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا اس میں. فضول نگاہی کا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ حساب ہے, اور نظر کا بھی حساب ہے. دیکھے وہ جس سے فائدہ ہو. جی جیسے وہ فضول جگہ پر جو مباح مقامات ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھنے کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اگر مباح مقامات کو بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو مطلب کہ اس طرح دیکھنے کی عادت پڑے گی. کچھ اس طرح کا بابا مجھے یاد تو پڑتا ہے. وہ پھر وہ حرام کی طرف اٹھیں گی آنکھیں تو اس کو قید کر کے رکھے. جیسے کھائی نہ کھائی اگر مطلب کہ ہولڈنگ بورڈ جو روڈ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے اگر بورڈ پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو پھر اب ایک بورڈ پر نظر پڑی جس پر کوئی عورت کی تصویر نہیں ہے, لیکن اگر عادت پڑی گئی ہے تو اب ایسے بورڈ پر بھی نظر پڑے گی جس میں عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. پھر وہاں سے اپنی نظر کو پھر لوٹانا, یہ ایک مطلب اتنا کانفیڈنس کہاں سے لائیں گے کہ ہم عورت کی طرح نظر پڑ گئی. اب یہ ہولڈنگ بورڈ پہ جو بھی عورتیں بنی ہوئی ہوں گی وہ عورتیں کو بدصورت تو بنائیں گے نہیں, خوبصورت عورتوں کی تصویریں لگائیں گے. پھر وہاں سے اپنی نظروں کو دوبارہ لوٹانا یہ ایک بہت مشکل امر ہوگا. تو یوں مطلب کہ جو آپ نے بھی چار اقسام بیان کی ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملتان والے باپا بھی جی جی آپ نے منظر دیکھا ہوگا. ہاں جی ماشاء اللہ الحمدللہ. مدینۃ الاولیاء ملتان میں الحمدللہ کثیر عاشقان رسول ماشاء اللہ اس وقت جمع ہے. مرحبا, میں ان کو مرحبا کہتا ہوں کہ وہاں ہماری او بی وین پہنچی ہے, ورنہ یوں تو لاکھوں لاکھ مسلمان امید کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس وقت مدنی چینل میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ عزم کا اظہار کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ. تیاری ہے غیبت کے خلاف جنگ رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدی لگا رہے گا انشاء اللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ. سر پہ امامہ انشاء اللہ. رخ پہ داری سجی رہے گی انشاء اللہ. عز و جل سر پر زلفیں سجی رہے گی انشاء اللہ. عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاء اللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کالے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ. عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد. ماشاء اللہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے عاشقان رسول جمع ہیں اور الحمدللہ سبز سبز اماموں کی بہاریں ہیں. اللہ کرے کہ یہ امام ان کے ہر وقت ساتھ رہیں گے اور قبر میں بھی ساتھ جائیں, استقامت ملے, اور جنہوں نے داڑھی شریف نہیں سجائی وہ داڑھی والے ہو جائیں. کیونکہ داڑھی بھی نہیں رکھی اور امامہ باندھ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہی باندھا ہوگا. سب سے پہلے مجھے وہ نماز کے لیے کچھ پتہ نہیں فیس دے دیں کہ جو اس طرح بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ پکے نمازی بن جائیں. کہ نماز کے بہت بہت بہت فضائل ہیں کہ حدیث پاک میں میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے. اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. تو نماز کو نہ چھوڑیں. نماز فرض ہے اور اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن پاک میں سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. اس آیت مقدسہ میں ویل کا لفظ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے ویل جو خوفناک وادی ہے جہنم کی، اور اس میں اس قدر شدت ہے گرمی کی کہ خود جہنم اس کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے. کیسی گرم ہوگی وہ نماز کو جو وقت سے گزار کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو جو نماز بالکل نہ پڑھے اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا. تو تمام عیسائی بھائی، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والے بھی، دیگر شہروں والے بھی، دیگر ملکوں والے بھی، فیضان مدینہ والے بھی، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، سب کے سب یہ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا بھی حساب لگانا ضروری ہے. حساب لگائیں اور اس کی قضا عمری کریں. اگر زیادہ ہیں، یعنی کہ عمر بھر نہیں پڑی تھی اور اب آج نیت بن رہی ہے، تو اب جتنی بھی پچھلی نمازیں وہ سب قضا عمری اس کو کہتے ہیں. اگر تھوڑی بہت قضا ہیں تو اس کا بھی حساب لگائیں اور اس کو قضا کریں. قضا کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے. سنتیں قضا نہیں کی جاتی، صرف فرض اور وتر. فجر کی 2 فرض، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 اور 3، 4 فرض اور 3 وتر. کل 20 رکعتیں دن بھر کی بنتی ہیں. تو یہ آپ کو قضا عمری کرنی ہے. اس کا آسان طریقہ اس میں مل جائے گا نماز کے احکام میں، جس میں قضا نماز کا طریقہ نامی رسالہ موجود ہے. یہ رسالہ الگ سے بھی آپ کو فیضان مکتبۃ المدینہ سے حدیجتن مل سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا. تو سب اسلامی بھائی ہمارے جو ہیں وہ، اور خصوصاً اپنے مدینۃ الاولیاء ملتان والے، یہ نماز کو مضبوطی سے تھام لیں. کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. نہ ہو سستی کبھی آقا، نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی کبھی آقا، پڑھوں 5 نمازیں با یا رسول اللہ، پڑھوں 5 پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ. مزید یہ کہ اپنے چہرے کو بھی آقا کی سنت سے سجائیے. حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو تقریباً یہ الفاظ ہیں کہ مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں کی مخالفت کرو یعنی ان جیسی ان کی طرح چہرے نہ بناؤ بلکہ داڑھی بڑھاؤ, یہودیوں کسی صورت مت بناؤ, ان جیسی شکل مت بناؤ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ داڑھی منڈانا یہ دشمنان رسول جیسی شکل بنانا ہے اور حرام بھی ہے, جہنم لے جانے والا کام بھی ہے. داڑھی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے, کم از کم ایک مٹھی یہ واجب ہے, اور ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو کاٹ دینا سنت, یہاں سے بھی ایک مٹھی سائڈوں سے بھی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیے اور اب تک داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی تو اس کی توبہ کر لیجئے. سب مل کر خصوصاً ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان والے بھی اور ہر طرف کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اسلامی بھائی, وہ سب کے سب یہ نیت کریں اور توبہ بھی کر لیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اب تک داڑھی منڈائی اور ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کرتا ہوں, اور نیت کرتا ہوں بلکہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا, آج کے بعد داڑھی ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی نمازوں اور داڑھی رکھنے پر استقامت نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا روزہ بھی فرض ہے اور اس کو بھی سب کو رکھنا ہے, اور بلا اجازت شرعی ہرگز ہرگز قضا نہیں کرنا. اگر قضا ہو بھی گیا ہو کسی کا معاذ اللہ تو اس کو بھی قضا رکھ لے اور توبہ بھی کرے, اور نمازیں بھی جو قضا ہوئی ہیں وہ قضا عمری یا جو بھی ہے قضا کر کے توبہ بھی کرنی ہے. امامہ شریف کا تاج ماشاءاللہ آج آپ نے سجایا ہے, چلیے اچھی بات ہے کہ جتنی دیر سجایا اتنی دیر کا انشاءاللہ ثواب ملے گا, تو کیوں نہ ہر وقت سجا رہے اور ہر وقت ہمارا ثواب کا میٹر چلے, ہمیں نیکی ملے, ہے نا. تو اس لیے ہمت کیجئے اور پہلے اس کی فضیلتیں بھی سن لیجئے کہ بغیر یعنی کہ امامے کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. امامے کے ساتھ جمعہ, امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے, اور جمعہ میں جو امامہ باندھتا ہے تو سورج ڈوبنے تک اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. امامہ یہ آقا کی بہت پیاری سنت ہے, افسوس مسلمان اسے ترک کر چکے ہیں. اللہ کرے کہ سارے مسلمان اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں, اپنا شعار نہ چھوڑیں. کوئی غیر مسلم اپنا شعار کہاں چھوڑتا ہے, نشانی اپنی علامت کون چھوڑتا ہے. تو ہماری علامت داڑھی بھی ہے, امامہ شریف بھی ہے, تو یہ ہم کو اپنانا چاہیے. لباس بھی سنتوں بھرا ہو, پینٹ شرٹ اور شرٹ ان یہ ہمارا لباس نہیں ہے, اب ہمارے بس ہمارا کلچر ہی ہے, اس کا حصہ بن گیا یہ, ورنہ یہ ہمارا نہیں ہے. آپ پینٹ شرٹ والا داڑھی منڈا اگر کہیں جا رہا ہو کسی اور ملک میں تو اس کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں کر سکتے یہ مسلمان ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے جب تک خود تعارف نہ ہو. یہاں تو چلو اسلامی ملک ہے تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے, ہم جانتے ہوتے ہیں, وہاں نہیں ہو سکتا. اگر اسی مدنی حلیے میں کوئی جا رہا ہو آپ کا تو میرا خیال آپ سارے غم بھول جائیں کہ میرا مسلمان بھائی جا رہا ہے, بلکہ اسلامی بھائی جا رہا ہے, پھر سے خوش ہو کر دوڑیں گے اس کی طرف. یہ آخر وہ اس نشانی سے ہی پہچانا نا کہ یہ مسلمان ہے, داڑھی امامہ اور یہ مدنی حلیا یہ مسلمان کا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ داڑھی بھی رکھیں, امامہ شریف بھی باندھیں, اور امامہ باندھ اگر امامہ نہیں باندھتا گناہ گار نہیں ہے, داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے, یہ ذہن میں ہے. سلفیں یہ بھی آقا کی پیاری پیاری سنت ہے, نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن وہ رکھنی چاہیے, آقا کی سنت ہے, جو مصطفیٰ کی پسند وہ ہماری پسند صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یوں تو مطلب ہم سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں, فنا ہو جاؤں میں دوسرا شعر سوچ رہا تھا, وہ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ شعر پڑھو آپ انشاءاللہ. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. یہ اپنے یہ تو دعویٰ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب وہ تو سودا ہوتے ہوگا بکنے بکتے بکیں گے, یہاں تو تین دن مدنی قافلوں میں سفر بھی اپنے سے نہیں ہو پاتا, نہ اپنا مدنی حلیہ آ پاتا ہے, زلفے رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں, داڑھی رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں, ارے پنج وقتہ نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں. یوں جان قربان ہے سرکار کے نام پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جس آقا نے یہ فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی, اس آنکھوں کی ٹھنڈک آقا کی, اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں, افسوس. تو تمام استاذ بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زلفیں بھی سجائیں گے انشاءاللہ, پر زلفیں آدھے کان تک یا پورے کان تک یا اتنی ہو کہ کندھوں سے چھو جائیں. کندھے سے نیچے رکھنا عورتوں کی نقالی کی وجہ سے حرام ہے. مجھے مدنی حلیے کی توفیق دے دے, ہمیں مدنی حلیے کی توفیق دے دے, پے مصطفیٰ یا خدا یا الہی, پے مصطفیٰ یا خدا یا الہی, پے مصطفیٰ یا خدا یا الہی, ہمیں مدنی حلیے کی توفیق دے دے. آمین. جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ, لگا رہے گا عز و جل, سجا رہے گا سجی رہے گی سجی رہیں گے, لگا رہے گا عز و جل, جاری رہے گی جاری رہے گی. پھر مدنی قافلوں کے لیے بھی جب سودا ہی ہونا ہے تو مدنی قافلوں کا بھی تو سودا ہو سکتا ہے, تو ذرا مدینہ تو اولیاء و ملتان شریف والے دیکھیں کتنے وہ سودا کرتے ہیں, وقف مدینہ ہوتے ہیں, یا کون 25 ماہ دیتا ہے, کون 12 ماہ دیتا ہے, کون چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ 30 دن کا سفر کرتا ہے، یہ بھی ذمہ دار انشاءاللہ ہماری دل جو ہی فرمائیں گے کچھ خبریاں دے کر. انہوں نے تیار کر لیا ہوں گے ظاہر پہلے سے کہ ہم یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی تیاری کر رہے ہیں مدینہ، تیاری کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھوا رہے ہیں. ہاں صحیح ہے، وہ پہلے سے متقبین تو پہلے سے تیاری ہو سکتی ہے، لیکن آج ہزار اضافی صاحب آئے ہوں گے وہ بھی ایونٹ کی برکت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان الحمدللہ عز و جل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے فیضان مدینہ میں جو اعتکاف جاری ہے اس کے کثیر اسلامی بھائی الحمدللہ چاند رات کو ہی مدنی قافلے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. کوئی تعداد ہوتی ہے نا انشاءاللہ 12 ماہ 25 ماہ کوئی ایسی ہوتی ہے؟ تقریباً 112 کے قریب اسلامی اصحاب بابا الحمدللہ چاند رات کو مدنی قافلے کے لیے تیار ہے اعتکاف میں سے. ماشاءاللہ کتنے ماہ کے لیے؟ 12 ماہ کے لیے یا 25 ماہ؟ بابا جان الحمدللہ ہمارے اعتکاف کے اسلامی بھائیوں نے، دیگر اسلامی بھائیوں نے دیگر بھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. تقریباً بابا جان الحمدللہ تقریباً 27 اسلامی بھائی وقف مدینہ ہونے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، یہ متقبین میں سے. اور اس کے علاوہ تقریباً 12 ماہ کے ڈبل 26 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھوا دیے ہیں کہ ہم 12 ماہ کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تقریباً چاند رات کو بھی 30 دن، 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ عزوجل ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بابا جان الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مسواک کرنے کا بھی الحمدللہ انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پاس مسواک رکھیں گے، اور صرف اعتکاف میں نہیں بلکہ اعتکاف کے بعد بھی انشاءاللہ عزوجل ہم مسلسل مسواک کی سنت انشاءاللہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ بابا جان پچھلے مدنی مذاکروں میں دیکھا کہ آپ امام شریف کی الحمدللہ ترغیب دلا رہے ہیں، تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے پہلے سے ہی اپنی طرف سے خرید کر الحمدللہ امام شریف باندھنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ تو دعوت اسلامی کے چندے سے امام پہنانے کی اجازت نہیں ہے، خریدا تو اچھا ہی کیا ہے، نہ دوسروں پر بدگمانی کی جائے کہ انہوں نے کوئی دعوت اسلامی کا چندہ اس میں یوز کیا ہوگا، اجازت ہی نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کے مصارف میں یہ نہیں ہے کہ چندے سے امامہ خرید کر پہنایا جائے کسی کو، نہ نہ، تو اگر کسی نے کیا تو اس کو تاوان بھرنا پڑے گا، ڈنڈے دینا پڑے گا، اپنے پلے سے پیسے ادا کرنے پڑیں گے دعوت اسلامی کو، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو ماشاء اللہ ہر وقت باوضو رہنے کی بھی نیت کی ہے ماشاء اللہ. با جماعت نماز میں پہل کرنے کی نیت کی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے الحمدللہ. اور ہمارے وہ رشتہ دار کے جن سے ہمارے جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، صلح نہیں ہوئی، ان سے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ میں اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی ان تمام رشتہ دار سے صلح. یہ مدنی پھول میرے فیضا مدینہ والے بھی قبول کر رہے ہیں، اس طرح بابا جان الحمدللہ سجانے کی بھی نیت کی، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کی آپ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ ملتان والوں نے ہماری رہنمائی کر دی، ہم نے یہ مدنی فیس ان سے نہیں لیے ماشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے، یہ رشتہ داروں میں بہت آج کل پھوٹ ہے، اور صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی حرام ہے. تو اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے کوئی تو پھر ان سے صلح کر لینی چاہیے، یا معاذ اللہ بد مذہب ہے، بدعقیدہ ہے، تو اس سے صلح کی حاجت نہیں ہے، بلکہ صلح اس سے دوستی ہو نہیں سکتی نا، باقی جو مسلمان ہیں ان سے دوستی کر لی جائے، صلح کر لی جائے، معافی مانگ کر کسی طرح پاؤں پکڑ کے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، خالہ چاچو دادو، جس سے بھی اگر اپنی ناراضگی ہے تو ناراضی ہے تو اس سے مطلب معافی تلافی کر کے ترکیب بنا لیجیے. ٹھیک ہے؟ خزانہ مدینہ والے بھی سب انشاءاللہ کوشش تو یہ گھر جا کر کرو گے نا، فون پر نہیں ہو سکتا نا، فون پر جتنا ممکن ہے فون پر بھی تو اگر ممکن ہو جو کریں سے کریں، جو ہاں جو مطلب جس کا جس طرح ممکن ہے نا وہ صلہ رحمی کرنا پڑے گا. یعنی مثال کے طور پر کسی کا ذہن غالب ہے کہ میں اگر آگے بڑھوں گا تو وہ میرے سے صلح کر لے گا، تو اس کو تو اعتکاف چھوڑ کر بھی جانا پڑے گا، نفلی اعتکاف چھوڑ کر. اگرچہ وہ ہماری مجلس کو گھبرا رہی ہوگی کہ چلے نہ جائیں، بھلے چلے جائیں، اگر اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کا ان کا ذہن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گا، اور اگر ان پر یہ ہے کہ ہم پر معافی مانگنا واجب ہے تو ابھی بھی اٹھ جانا چاہیے اور معافی مانگ کے آ جانا چاہیے. ارے حکم شریعت میں تو بتا رہا ہوں، دوسرے آ جائیں گے آپ چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ، بلکہ آپ واپس آپ بھی تو جاؤ گے نا اگر فون سے گزارا نہیں ہوتا تو. تو یہ کہ صلہ رحمی چونکہ واجب ہے، جبکہ ہو واجب ہے وہ صلہ رحمی کے اور بھی کئی اصول ہیں اس کے، تو اس کے مطابق مطلب آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. بہار شریعت میں اس کا پورا باب ہے 16ویں حصے میں، اور وقتاً فوقتاً اس کا بیان ہوتا بھی رہتا ہے. اور اب انشاءاللہ ان قریب نیکی کی دعوت آ رہی ہے، انشاءاللہ کوشش تو زور تو بہت لگایا ہے کہ اب اللہ کرے کہ وہ رمضان مبارک میں ہمیں زیارت ہو جائے. اور میں نے درخواست کی ہے کہ چھپنے سے پہلے ہم کو بائنڈنگ کر کے یہاں دے دی جائے، ہم یہاں فیضان مدینہ اس کا درس شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ دو تین دن میں اللہ کرے گا تو وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی بائنڈنگ شدہ. اور اگر کوئی ہمارے ذمہ داران کوئی بڑے ذمہ داران اگر مطالبہ کریں گے یا مدنی مراکز میں تو انشاءاللہ ان کو میل بھی کر دیں گے اور وہ وہاں بائنڈنگ کروا لیں گے تاکہ اس کا درس شروع ہو. تو اس میں صلہ رحمی کا بھی تفصیلی بیان ہے صلح کرنے کا بھی. الحمدللہ مجھے یہ ایک دم سے یاد آ گیا، قسم کا تفصیلی بیان ہے جو آپ کے لیے شاید وہ نیا ہوگا، ہے بارے شریعت میں تو ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے وہ نیا بیان ہوگا، یہ معلومات بہت نئی ہوگی. اور بہت ساری قسموں کے کفارے دینے کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ، وہ پڑھ کر شاید آپ کو یوں ہوگا کہ یار میں نے تو اتنی قسمیں کھائی اور یہ الفاظ کہے تھے، سب قسم کے تھے، کفارے دو بھائی. یہ انشاءاللہ آپ کو اور کئی نئی معلومات اس نیکی کی دعوت میں، کئی یعنی کہ مضامین اس میں آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا انتظار کریں انشاءاللہ، قریب دو تین دن چار دن میں امید ہے بائنڈنگ ہو کر اپنے پاس آ جائے گی. مفتی صاحب کے جو تفتیش کے جو مرائل تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اب انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. بات تو اس سے درس کی بھی نیتیں کروا ہی لینا بابا، آئی جائے گی اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک میں، اللہ کرے آج چھپ کر. اصل یار رش بہت ہے پریس پہ اپنے، لوڈ بہت ہے اور ایک بڑی اور بائنڈنگ اور اس کے مرائل ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ پتہ نہیں کب آئے گی. اور اب آپ کے ہاتھ میں آپ زور لگاؤ، تو ہمارا پریس بھی اپنا ہے لیکن وہ پریس میں بھی اسی رمضان المبارک کے تعلق سے وہ رسالے اور سب چھپ رہے ہوں گے نا، تو آپ زور لگاؤ گے تو انشاءاللہ آ جائے گی بابا، جلدی آ جائے گی انشاءاللہ. مگر ابھی پریس میں پہنچی نہیں ہے، یہ اس کو دو چار دن لگیں گے ابھی پریس میں پہنچتے ہوئے. امید ہے ان قریب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، امید ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اسے درس بھی دینا ہے انشاءاللہ. کون کون درس دے گا؟ روز کے دو درس دینے یا سننے کا تو ویسے مدنی انعام ہے. ملتان والو آپ بھی نیت کرو کہ آپ نے بھی انشاءاللہ عزوجل اس سے درس کی ترکیب بنانی ہے، اور باب المدینہ والوں نے بھی انشاءاللہ عزوجل اس سے درس کی ترکیب بنانی ہے. بناؤ گے نا؟ ترکیب بنانی ہے. ملتان والے بھی بنائیں گے، یہاں والے بنائیں گے، اور جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ بھی نیت کر لیں کہ جو جیسے یہ کتاب ہمیں مقتوت المدینہ سے ملے گی انشاءاللہ ہم بھی اس سے درس کی ترکیب بنائیں گے. اب جیسے کہ امیر سنت نے ہمیں وضاحت کی کہ اس آنے والی عظیم کتاب میں، کیونکہ دعوت اسلامی کے بہت بنیادی کاموں میں نیکی کی دعوت ہے اور اسی موضوع پر کتاب آ رہی ہے، اور اس کو امیر سنت نے بڑی ہی مطلب کہ کوششوں کے ساتھ تیار کیا. ظاہر ہے کہ امیر سنت کی تحریر ہم بھی جانتے ہیں کہ اس تحریر کے اندر کس قدر فوائد ہیں اور کتنی مؤثر اثر رکھنے والی تحریر ہوتی ہے اور ایک درسی انداز ہوگا. تو امید ہے کہ اگر اس کا گھر در شروع کیا جائے، اس کا چوک در شروع کیا جائے، اس کا مسجد در شروع کیا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس سے خوب خوب خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی. کون کون درس دے گا؟ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، گھر درس بھی دیں گے، چوک درس بھی دیں گے، بازار درس بھی دیں گے، مسجد درس بھی دیں گے اور درس سنیں گے بھی انشاءاللہ. خوب اس کی باہر، خوب اس کی انشاءاللہ عزوجل باہریں ہوں گی اللہ کی رحمت سے. اور جیسے امیر سنت نے ابھی ہمیں ارشاد فرمایا صلہ رحمی کے حوالے سے، تو آئیے میں آپ کو صلہ رحمی سے متعلق چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں مزید اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہم آج ایسا سونے سے پہلے ہی نہ منا کر سو جائیں. سونا تو ہے نا سحری کے بعد، فجر کے بعد، عشاء چاش کے بعد، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں آپ کو یہاں حسن سلوک کے سات حروف کی نسبت سے رشتے داروں سے حسن سلوک کے سات مدنی پھول عرض کرتا ہوں. ایسے مدینہ مدینہ مدنی پھول ہیں. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں کیونکہ یہاں ہمارے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے کا ایک بڑا فقدان ہے، توجہ بھی نہیں ہے نہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، یعنی عمر بڑھے، رزق میں وسعت ہو. بھائی عمر میں برکت کس کو، عمر بڑھے کس کو پسند نہیں ہے؟ عمر بڑھے گی، رزق میں وسعت آئے گی، اور بری موت دفعہ ہو، یعنی بری موت سے نجات نصیب ہو، بری موت دور ہو جائے، وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتے داروں سے حسن سلوک کرے. اس کی کیا تین برکتیں بیان ہوئی حدیث پاک میں؟ جو رشتے داروں سے ڈرتا، اللہ سے ڈرتا رہے اور رشتے داروں سے حسن سلوک کرے، اس کی تین برکتیں حدیث پاک میں کیا بیان ہوئی؟ عمر میں درازی، درازی عمر، نمبر دو رزق میں وسعت، رزق میں وسعت، وسیع ہوگا رزق، اور تیسری چیز بری موت دور ہوگی. ہے مبلغ آقا جتنے، ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. یہ کلام ہے نا مدنی مدینے والے، اس میں یہ شعر ہے. میرا اپنا حسن ظن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گویا یہ استغاثہ جو امیر سنت نے لکھا یہ مقبول ہے آقا کی بارگاہ، کیونکہ جو یہ پڑھتا ہے نا وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے مبلغ آقا جتنے، اس میں مبلغین کے لیے امیر سنت کی محبت ہے جو بیان کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین، جو بھی دین اسلام کے مبلغ ہیں، سنتوں کے مبلغ ہیں، انشاءاللہ ان امیل سنت کی اس قرآن کا حصہ نصیب ہوگا، ان سے فتنے دور ہوں گے ہوں گے ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے. پھر بری موت سے بچانا، اب تک جتنے مبلغین کے ہمیں چیدہ چیدہ واقعات ملے ہیں، جیسے مفتی دعوت اسلامی 41 ماہ کے بعد بھی ان کی قبر سے کیسی بہار نصیب ہوئی، احد رضا مرکز الاولیاء 7 ماہ کے بعد ان کی کیسی بہار نصیب ہوئی، یعنی کتنے ایسے مرحوم مبلغ گزرے ہیں جو سلامت ہے، ان کی قبر سے خوشبوئیں آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جس کے بدن کو قبر میں سلامت رکھے وہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج یہ بہت زیادہ عام ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے، ایسا نہیں کہ کوئی پہاڑ جتنے کو مسائل آ گئے. رشتہ کیوں ٹوٹا؟ دعوت صحیح نہیں دی. بھائی کیا دعوت صحیح نہیں دی؟ کھڑے کھڑے دعوت دی، بیٹھ کر نہیں دی. کیا؟ گھر آ کر نہیں دی، کارڈ بھجوا دیا، فون نہیں کیا، میسج پر دعویٰ دے دیا. اور اب کمیونیکیشن کا دور ہے, تھوڑا سا اس کو بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا, ہم سب کے لیے اس میں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو بڑھائیں. موجودہ دور جس طرح چل رہا ہے, جو نفسی نفسی کا دور ہے, اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھتی ہے, ایسا دور آ گیا, کون کس کو پوچھتا ہے. اب اس میں اگر کوئی آپ کو پرانے طریقے کار اور رسم و رواج کو بجا لا کر کوئی گھر میں کوئی پوری ہی تیاری کے ساتھ آ کر اور وہ چار چیزیں لا کر دعوت دے, پھر جناب اس میں پوری فہرست ہو کر اس میں آپ کے جناب یہ چار داماد ہیں تو یہ بھی آنے چاہیے, آپ کی یہ جو گھر کے یہ افراد ہیں یہ بھی آنے چاہیے, وہ جو رشتے دار وہ جو سسرال کے اندر جو ہے نا چار اس کو بھی لے کر آئیے گا, وہ پوری کے پوری کارڈ کے ساتھ ایک کاپی دے گا جس میں ہمارے رشتے داروں کی فہرست ہوگی کہ ان کو بھی دعوت ہے, پھر وہ دعوت میں آئیں گے. ان سب کو الگ الگ منہ دینا, ایک ہی منہ ہے آدمی کے پاس, سب کو الگ الگ دینا ہے, سب کو وہ منہ دیتا پھرے گا, ایک کو منہ دینے میں غلطی ہو گئی ہے اس کے بعد ایک ہی منہ, بےچارا کتنوں کو کیا کہہ دے گا, ایک ہی منہ ہے وہ دینے میں, جہاں یہ بھول کھا گیا وہاں یا تو اس کی بیٹی خطرے میں آئی, یا اس کا رشتہ خطرے میں آیا, یا خاندان خطرے میں آیا, ماموں تھا تو اس سے رشتہ ٹوٹا, چچا تھا تو اس سے رشتہ ٹوٹا, بہن کے سسرال والے تھے تو اس سے رشتے ٹوٹے, کوئی بھی چیز سے رشتے ٹوٹ گئے. وجہ ہمیں عزت نہیں دی, اصل جو بیس ہے نا وہ یہ ہمیں عزت نہیں دی. ارے انا کو فنا کریں گے کب, عزت نہیں دی تو آپ نے رشتہ توڑ دیا. اپنی کھائی نہ کھائی عزت چاہنا کہ میری عزت کی جائے, میں گھر کا داماد ہوں, ارے داماد ہو تو کوئی نکاح فارم میں لکھا تھا داماد ہو تو وہ عزت کبھی میری بڑھائی جائے گی, اور جناب اس کے اوپر آپ کے سسر وہ ساس صاحبہ نے سائن کی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں. خالی خالی اپنی عزت کے پیچھے پڑے رہنا اور منہ سے عزت مانگنا, ارے یہ کتنی کمزور بات ہے. اپنا مقام ہی ایسا کرو کہ تمہاری عزت کی جائے, اپنا مقام داماد اپنی پوزیشنی ایسی بنائے, داماد اپنا اخلاقی ایسا بنائے, داماد اپنا کرداری ایسا بنائے کہ اس کی عزت کی جائے. ارے آپ کے شر کے ڈر سے اگر آپ کی عزت کر بھی لی گئی تو کیا عزت ہوئی, اسی لیے عزت کی جائے گی نا کہ اس کی عزت کرو ورنہ میری بیٹی کو تکلیف دے گا. بھائی عزت کیوں کی, کیوں کروا رہے ہیں آپ, اس کی عزت کرو ورنہ میری بیٹی کو تکلیف دے گا, اس کی عزت کرو ورنہ گھر کی دعوتیں بگاڑے گا, اس کی عزت کرو ورنہ یہ طرح طرح کی باتیں سنائے گا, اس کی عزت کرو ورنہ طرح طرح کے یہ مطلب کہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر مطلب ڈھائے گا. ارے اگر اس وجہ سے تم اپنی عزت کروا رہے ہو, زبان سے عزت کروا کیا, ارے عزت دیکھو میرے پیر کی ہے, میں آپ کو میں معاشرت کی بات کر رہا ہوں, ایک تو یہ ہمارے پیر صاحب ہیں مگر ان کی بھی تو شادی ہوئی ہے, ہمارے پیر صاحب کی بھی تو شادی ہوئی ہے, الحمدللہ ان کے بچے ہیں, مگر ایک طرح سے دیکھے تو یہ بھی تو ایک خاندان کے داماد ہیں, ایک طرح سے دیکھے ایک جہر سے تو یہ بھی ایک خاندان کے داماد ہیں, اور جس خاندان کے داماد ہیں وہ خاندان امیر سنت کا مرید بن گیا. ہاں یہ مطلب یہ اس کے اب داماد نہ رہے اس خاندان کے, اس خاندان کے بھی پیر صاحب بن گئے. اب پیر نہ پیر, پیر کو ڈر سے نہیں بنایا جاتا کہ یار اس کو پیر بنا لو ورنہ ہماری بیٹی خطرے میں آ جائے گی. پیر یہ تو عقیدت کا سودا ہوتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے, نیک ہے تو ہی اس کو پیر بنایا جائے گا. اس کی نیکی, اس کی پرہیزگاری, اس کا تقوی, اس کا زہد, اس کی علمیت, اس کی ورا, اس کی نیک سیرتی جب سامنے آتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار اس کو میں پیر بناؤں گا, یہ میرا پیر ہے, جسے یہ میرا پیر ہے, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, سبھی سمجھان کو پیر پیر کریں گے انشاءاللہ. تو اب یہ بھی دیکھیں, یہ بھی تو داماد تھے پیر صاحب بن گئے, داماد تھے اس خاندان کے پیر صاحب بن گئے. تو اب یہ اب ہمارا کیا, ہمارا تو کچھ نہیں, ہم کو تو دعوت بھی ڈر کے یہ جائیں تو خاندان کا خاندان دھمال کر ڈالے, اور ہم جائیں تو کاندن کاندن دبک کے بیٹھ جائے, داماد صاحب آ گئے, ڈر لگتا ہے اس سے. کتنا خوش شکل ہو, کتنا اسمارٹ ہو, ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کا کردار نہ خوش شکل ہے نہ اس کا کردار اسمارٹ ہے, اس کا کردار بدصورت ہے. بھلے کتنا خوبصورت نظر آتا ہو, کردار بدصورت ہوتا ہے, ڈرتے ہیں. یار کیوں ڈراتے ہو یار, اس لیے کہ تمہاری عزت کی جائے, بس یہی. اوپر رہ کے دعوتیں بگاڑ دو گے, ایک معاشرہ ہے نا, داماد تھوڑا سا اٹک جاتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے. تو شریف داماد بننا چاہیے, شریف سسرالی بننا چاہیے. ہر رشتے دار جو اس وقت میری آواز سن رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک رشتے, کوئی ہم جنگل میں نہیں رہتے, ہم سب کنسرن کرتے ہیں, ہماری تعلقات ہیں, ریلیٹیوز ہمارے ہماری سراؤنڈنگ کے اندر ہیں, اس شہر میں, اس شہر میں, محلے میں ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, کئیوں کی شادیاں رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں. ہم سب ایک معاشرتی رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں, خاندانی رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی جنگل میں نہیں رہتا. ہم میں سے ہر ایک کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے رشتہ داری نبھانی ہے. کیا ذہن ہونا چاہیے؟ میں نے رشتہ داری نبھانی ہے. کیا ذہن ہونا چاہیے؟ کیا ذہن ہونا چاہیے؟ میں نے رشتہ داری نبھانی ہے. میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے نبھائے یا نہ نبھائے, میں اسے نبھاؤں گا. وہ مجھ سے جوڑے یا نہ جوڑے, میں اسے جوڑوں گا. وہ مجھے لفٹ کرائے یا نہ کرائے, میں لفٹ کراؤں گا. وہ دعوت دے یا نہ دے, میں دعوت دوں گا. جبکہ کوئی مانعی شرعی نہ ہو, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے. ہم رشتہ داریاں بنانے اور رشتہ داریاں نبھانے کا ذہن بنائی, کیونکہ اس سے خاندان یکجا رہتا ہے. خاندان میں اتحاد رہتا ہے. خاندان میں جب اتحاد ہوگا, خاندان میں برکت آئے گی. آپ دیکھیے, جن کے خاندانوں کے اندر اتحاد ہوتا ہے, ان میں برکت بھی ہوتی ہے, وہ خوشحال ہوتے ہیں. یہ بہت تجربے کی بات بیان کر رہا ہوں. جن کے خاندان میں, بھائیوں میں, بہنوں میں, چچا ماموں, اس طرح ہوتے بھی, جن میں اتحاد ہوتا ہے, جن میں یہ اتحاد ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, آپ دیکھیے گا ان کو برکت بھی ملتی ہے. ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کی خوشیوں میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کے احوال میں بھی برکت ہوتی ہے. بڑے مطلب کہ حشاش بشاش ہوتے ہیں. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں, یار ان کے گھر کو دیکھو, ان کے خاندان کو دیکھو. تو ان کے خاندان کو دیکھو تو ایسی محبتیں بھی تو پیدا کرو نا, ایسی محبتیں پیدا کرو, ایسی بردباری پیدا کرو, ایسا حلم پیدا کرو, ایسا درگزر کا جذبہ پیدا کرو کہ اگر اس سے دو باتیں سنا دی تو معاف کر دو. سنا دی نا, معاف کر دو. میں کیسے معاف کروں اس سے چار باتیں جو مجھے سنا دی. بھائی چار باتیں تم کو سنا دی تبھی تو کہہ رہے معاف کر دو. چار باتیں سنائی نا بس, تبھی تو کہہ رہے معاف کرو. اور کسی نے آ کر آپ کے ہاتھ چومے تو کیا میں کہوں گا, یار اسے آپ کے ہاتھ چوم لیے ذرا معاف کر دیجیے. کوئی آپ کو بہت محبت اور پیار سے بلائے گا, برائے کرم ذرا یہاں آ کر تشریف رکھیے. تو میں بولوں گا اس نے آپ کو اتنی عزت سے بلایا ہے, اتنی عزت دی اس نے آپ کو, یار آپ اس کو معاف کر دو. تو ظاہر ہے کہ کوئی اس پر تھوڑی کو معافی مانگی جائے گی. معافی تب مانگی جائے گی جب کوئی تکلیف دیتا ہے. معافی کی باری آئے گی کب؟ جب کوئی ستائے گا, جب کوئی تکلیف دے گا, جب کوئی ہمارے حقوق کے اندر خلل واقع کرے گا, کوئی نقصان پہنچائے گا, تبھی معافی کی باری آتی ہے نا بھائی. تو اب کوئی ستاتا ہے, کوئی مطلب کہ کوئی ہماری مطلب استحصال ٹائپ کی کوئی چیز کر دیتا ہے, تو معاف کرنا اختیار کیجیے. قرآن پاک میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, معاف کر دو, درگزر کرو. آپ نے معاف فرما دیا, درگزر کیا. تو معافی اور درگزر سے کام لیجئے. انشاءاللہ عزوجل رشتہ داری نبھانے کا یہ بنیادی مدنی پھول ہے کہ ہر رشتہ دار معاف کرنا اختیار کرے, درگزر کرنا اختیار کرے. کہہ دے میں نے معاف کیا. کیا کہے؟ ابھی جو مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہیں ماموں کے خاندان میں, تو چچا کے خاندان میں, پھوپھی کے خاندان میں, خالہ کے خاندان میں, سسرالیوں میں, اس میں اس میں, ہو سکتا ہے کوئی انبن لگی ہوئی ہو. آپ ابھی فی الحال بیٹھے بیٹھے تو یہ نیت کریں کہ اس نے میرے ساتھ جو کیا میں نے معاف کیا. اگر آپ کے ساتھ کسی نے جو کیا ہے بالفرض, واقعی اگر کیا ہے اور واقعی یہ بات طے ہے کہ اس نے ہی زیادتی کی تھی آپ کے ساتھ اور آپ کو خراب لگا ہوا ہے, معاف کر دو. ابھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے اس فلاں رشتہ دار کو معاف کر دیا. اگر والدین سن رہے ہیں, ان کی اولاد ان کو ستایا ہے, میں والدین سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو معاف کر دو. ابھی بیٹھے بیٹھے وہیں جہاں بھی ہو بیٹھے بیٹھے کہہ دو کہ میں نے اپنی اولاد کو معاف کر دیا. ورنہ اگر آپ ناراض ہوئے تو آپ کی اولاد مر جائے گی, کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو جب تک یہ منیں گے نہیں اس وقت تک تکلیف ہی تکلیف ہے. یعنی اولاد کو آگ میں جلا دیا جائے گا. ماں باپ ناراض ہوئے تو اولاد جہنم کی آگ میں جھونک دی جائے گی. اور جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے یہ جہنم کی آگ سے نکالی نہیں جائے گی. اس طرح روایتیں ملتی ہیں کہ جہنم کی آگ میں ان کی چیخو پکار سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے ارشاد ہوتا ہے محبوب انہیں کیسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے کہ انہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے, ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں. میرے آقا شفیع المذنبین رحمت العالمین, میری ہماری کروڑوں جانے قربان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, ہمارے ماں باپ قربان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے پاس تشریف لے جائیں گے, والدین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, ان سے ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اولاد جہنم کی آگ میں جل رہی ہے, معاف کر دو. وہ معاف کرنے کے بجائے مزید فریاد کرتے آقا انہوں نے ہمیں اتنا ستایا ہم کیسے انہیں معاف کر دیں. میں مضمون خلاصہ عرض کر رہا روایت کا. ارشاد ہوا ایک بار آ کر دیکھ تو لو تمہاری اولاد کس حال میں. جب والدین آ کر اولاد کو دیکھیں گے کہ اولاد جہنم کی آگ میں جل رہی ہے, ماں باپ سے برداشت نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ہم نے ہماری اولاد کو معاف کر دی, ہماری اولاد کو معاف کر دی, ہم اولاد تو بھی انہیں معاف کر دے. اس وقت ان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور انہیں جہنم سے نکل کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ماں باپ ہیں جو ہماری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, اور آج اولاد ہے جو ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے, اوپر رہ کر تکلیف دیتی ہے, بالخصوص شادی کے بعد ایسا برتاؤ کرتی ہے والدین کے ساتھ جیسے کہ واقعی یہ کوئی غیر ہو گیا. ٹھیک ہے بیوی کے اپنے حقوق ہیں ادا کرو, اولاد کے اپنے حقوق ہیں ادا کرو, مگر تمہارے ماں باپ پھینکنے کے لیے تو نہیں ہے نا. ان کے حقوق تو سلامت ہیں, ان کی خدمت تو باقی ہے, ان کے رائٹس باقی ہیں, پیرنٹس رائٹس قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں. اس کو اپنے سارے ماں باپ کے حقوق چھوڑ کر, ان کی ساری خدمتیں چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ گے؟ اولاد کے حقوق بھی ادا کرو, اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرو, مگر اس میں کہیں بھی ماں باپ کے حقوق تلف کرنا ہے, ماں باپ کے حقوق سے درگزر کر وہ چھوڑ دینا نہیں ہے. تو ماں باپ کو تو راضی کرنا ہی کرنا ہے. تو میں تو والدین سے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ اپنے اولاد کو معاف کر دو, تمہیں بلے ستایا معاف کر دو. اور جتنی بھی اولاد سن رہی ہے جن کے ماں باپ دونوں, یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر حیات ہے تو فوراً معافی مانگ لے. آپ کو لگتا ہے کہ ناراض نہیں ہے, پھر بھی کہہ دو کہ میں اعتکاف میں ہوں یا میں اجتماع میں تھا, میں بیان میں تھا, میرا ذہن بنا ہے, یہ نہیں مجھے کہا گیا تو میں کہنے پر معافی مانگ رہا. نہیں, آپ کی اپنی فیلنگز ہونی چاہیے. اگر ماں باپ سے معافی مانگ بھی لوگے اگر خوش تھے تو ان کی خوشی کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے نا, ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ عزوجل ماں باپ کو بھی راضی کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو بھی راضی کریں گے, سب سے بنا کر رکھیں گے, سب سے محبت پیار اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے. ایک اور حدیث سنیے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے, وہ بغاوت اور قطعہ رحم سے بڑھ کر رہی. کہ یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی جلدی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا رکھی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ میں رشتہ داری کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں, اس کے بیان کرنے سے پہلے چونکہ والدین کی کچھ یہاں پر ذکر مبارک چلا تو اس پر جیسے وہ رشتہ داری کے متعلق میں عرض کی نا کہ وہ قطع رحمی سے جو سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے آخرت میں بھی اس کو رکھا جاتا ہے, یہی مستدرک حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کے اندر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے, ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جو مستدرک کی روایت ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو راضی کرنے والا بنائے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا بنائے. تو اب میں کچھ حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. آپ تمام اسلام بھائی اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتت المدینہ کی متوہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 202-203 بہار شریعت حسن سلوک کے سات حروف کی نسبت 7 مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے. قرآن مجید میں مطلقاً بلا قید ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں اسی طرح صلے رحم حسن سلوک کے درجات بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے، ان میں بھی والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا. اللہ قدر مراتب یعنی رشتے دار میں نزدیک کے ترتیب کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی؟ یہ بڑی غور کی بات ہے کیونکہ ہمیں رشتے داری نبھانی ہے. کس کس کی سمجھ میں آ گئی؟ ماشاء اللہ. نمبر 2، صلے رحم یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری مدد درکار ہے تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف اور مہربانی سے پیش آنا. کتنی پیاری اور خوبصورت یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. ماشاءاللہ. نمبر 3، اب جو اوورسیز ہوتے ہیں بیرون ملک ہوتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. اگر یہ شخص پردیس میں ہے، اوورسیز ہے، بیرون ملک ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، جس کو آؤٹ آف اسٹیشن بھی کہتے ہیں، تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے. یہ رشتے داروں سے اس نے سلوک کرنے کی وضاحت ہے کیسے کرنا ہے. خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہو، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتے داروں سے تعلقات تازہ کر لے. اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور فون کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے، ای میل کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس میل کا ایڈریس ہے. یعنی کسی صورت کنیکٹ رہے، کنیکٹ ہیں، کسی صورت کنیکٹ رہے، یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ تعلق توڑ کے بیٹھ گیا ہے اور ہم نے تعلق جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یا جو جو اس کو سن رہے ہیں وہ اگر چاہے گھر میں بیٹھے ہیں یا اجتماع میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا دیں، ہم تعلق جوڑیں گے. اچھا، اب یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے. یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے. باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی با منزلے با منزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں. بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے. ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ یعنی تحفہ بھیجنا کفایت کرتا ہے، لیکن یا ماں باپ کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ وضاحت کی گئی. پھر آپ غور کیجئے، اسلام کے اس خوبصورت میسج کو, بیوٹیفل میسج کو آپ ذرا سو غور کریں کہ بڑے بھائی کا, بہن کا, خالہ کا, چچا کا کیسا مرتبہ بیان کیا. ارے دنیا میں کون اتنے رائٹس اور اتنی کیلکولیشن کے ساتھ کون رائٹس بیان کر رہا ہے آج؟ یہ جو لوگ اسلام کو نہیں پڑھتے نا, دین کو نہیں پڑھتے, قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے, فقہا کے اقوال کو نہیں پڑھتے, ان کو لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر یا مغرب کلچر کو دیکھو یہ کس قدر ان کے اندر مطلب ہیومن رائٹس اور جناب حقوق انسانی اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ارے ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ان میں تو یو کے سوا آپ کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ کو کہنا تبھی یو بولو, تو کہنا تبھی یو بولو, یہی ہے نا. ہمارے تو آپ تو ہے, آپ جی جناب سے بات کرنے کی ورڈنگ تو ہے, یا تو یو ہی بولو یو. اب اس میں آپ بول رہا ہے تو بول رہا ہے, یہ تو وہی جانے کہ کیا بول رہا ہے. تو اسلام ہر ایک کی عزت مرتبے مقام کو ڈیفائن کرتا ہے, کلیریفائی کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ بھائی ہے اس کا یہ مقام, یہ بہن ہے اس کا یہ مقام, یہ خالہ اس کا یہ مقام, یہ چچا اس کا یہ مقام, یہ چھوٹا بھائی اس کا یہ مقام, یہ چھوٹے ہیں اس کا یہ مقام, یہ بوڑھے ہیں یہ بڑے اس کا یہ مقام. ہر ایک کے مقام و مرتبے کو اسلام آزاد کرتا ہے. جو اسلام میں آ جاتا ہے اسلام اس کو ٹوٹل پروٹیکٹ کرتا ہے, اسلام اس کا پورا تحفظ کرتا ہے. اس کے مقام کو, اس کی عزت کو, اس کے منصب کو ہر طریقے سے اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے. اسلام کی تعلیمات وہ جامع تعلیم ہے جس میں پورا پروٹیکشن اور پوری اس کے اندر جو ہمارا تحفظ چھپا ہوا ہے. اس لیے اسلام کو پڑھنا, اسلام کو سمجھنا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا, اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. ان دینا عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے اور یہ کامل اور اکمل دین ہے. آپ یہ رشتہ داری کے حوالے سے دیکھیں, اتنی ریلیشن شپ کو کلیریفائی کے ساتھ, اتنا کلیریفائی کرنا, اتنی وضاحت کرنا ریلیشن شپ کو کون کرتا ہے بھائی؟ کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے جو اتنی وضاحت کرتی ہیں؟ مینرز تو سب بیان کرتے ہیں لیکن اتنی کھول کر مینرز اور آداب بیان کرنا, یہ میرے دین اسلام کا حصہ ہے. فیضان اسلام, فیضان اسلام, فیضان اسلام. نمبر پانچ, رشتہ داروں سے ناغا دے کر ملتا رہے, یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے, اسی پر اندازہ مزید لگاتے رہے. اس سے محبت و الفت میں زیادتی ہوتی ہے. بلکہ قرابت داروں سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بار, اور تمام قبیلے اور خاندان کو ایک یعنی متحد ہونا چاہیے. جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی وہ حق پر ہوں, تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں. نمبر چھ, جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت اپنے اپنا کوئی رشتہ دار کی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اس کی حاجت پوری کرے, کوشش کرے. اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے. نمبر سات, اور یہ بہت ہی اہم ہے, صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو. یہ چیز تو حقیقت میں مکافہ یعنی ادلا بدلا کرنا ہے. اس سے تمہارے پاس چیز بھیجی دی, تم نے اس کے پاس بھیجی دی, وہ تمہارے یہاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے. حقیقتاً صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو. آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ, قربان جاؤں قربان جاؤں, کیا خوبصورت تعلیم ہے. حقیقتاً صلہ رحم کیا ہے؟ کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو. وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے, ملنا نہیں چاہتا, تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی لحاظ اور رعایت کرو اور تم آگے بڑھ کر اس سے ملو. یار کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمیں اسلام دیتا ہے, شریعت دیتی ہے, اور اس کو سیکھنے کے لیے بدقسمتی سے مسلمان تیار نہیں ہوتا. اس کے بعد دنیا کی باتیں سیکھنے کے لیے ٹائم ہے اور دنیا کی کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے, نہیں ہے ٹائم تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھنا. یہ قرآن کی آیتوں کے تحت لکھی گئی ہیں ساری باتیں. ہاں, جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں, جہاں یہ ہے نا, وبل والدین احسانہ, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں سورہ بقرہ کی آیت کے تحت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے میں اس میں سے چند باتیں آپ کو بدنی پھول بیان کر رہا ہوں. قرآن پاک میں کیا نہیں ہے, ہر خوش کو تر شیخ علم قرآن میں موجود ہے. قرآن کو آتی پڑھے تو سمجھے تو صحیح. الحمدللہ میں آپ کو عرض کروں جو خزان و عرفان ہے نا جو صد الفاظی نعیم الدین مولا آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا, اس میں بھی ان مقامات پر اتنی نیکی کی دعوت آپ نے دی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے, پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے, مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنے, قرابت دار رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے, ان کے ساتھ اتنی روایتیں ملتی, ایک ایک جدا جدا جدا جدا ایک ایک بات کھول کر بیان کرتا ہے ہمارا دین اسلام. انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن بھی پڑھیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے اور عمل کریں گے. اور ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ عزوجل. کریں گے نا, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کی عطر کی بوتل رکھی ہوئی ہے, چھوٹا بھائی گیا عطر کی بوتل اٹھائی ہاتھ میں لگائی, اے چٹ اتنی مہنگی بوتل تمہارے لے لی تھی, اس کو جھاڑ کے بھیجا دیں گے, تو بیٹھ ادھر یہ تیرا کام نہیں ہے. اور ادھر ہم میں سے کوئی ملے گا بہت اچھی خوشبو لگا, اچھا آپ کو اچھی لگی یہ آپ ہی کے لیے تو لے آپ لے لیجیے آپ لے. ارے بھائی میں یہ کسی کو کہہ رہا آپ لے لیجیے آپ لے لیجیے آپ لے لیجیے. اور چھوٹا بھائی جو تمہاری شفقت تمہاری محبت اور تمہارے سلے رحمی کا زیادہ مستحق ہے اس کو جھاڑتے ہو, بہن کو جھاڑتے ہو, بھائی کو جھاڑتے ہو, بار اس نے اخلاق و محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہو اور گھر میں ماں باپ کو ڈانٹتے ہو. اگر ماں کچھ کہہ دے تو ڈانٹتے ہو, ماں جھاڑ دے تو ڈانٹتے ہو, پھر کہتے ہو کہ ماں باپ تو ظلم کرتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے اس حال میں سخو کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماں باپ میں سے اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں. بھائی کی شریف کی روایت ہے یہ. اب ماں باپ کیا ظلم کرتے ہیں یار, کیا کرتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں کرتے یار, کیا ظلم کریں گے, کھر کھر کھر بھی کیا کریں گے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا, اولاد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم ماں باپ کے مطیع و فرما بردار ہی رہیں گے انشاءاللہ, ماں باپ کی اطاعت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم و شریعت کے خلاف ہمیں کو حکم نہیں دیتے. اور یہ ماں باپ کو بھی سوچنا ہے کہ دیکھیے اسلام نے اولاد کو یہ ذمہ داری دی ہے, اس کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی بات مان, ماں باپ تمہارے یہ, ماں باپ تمہارے یہ, ماں باپ تمہارے یہ, ماں باپ تمہارے یہ, ماں باپ تمہارا یہ مقام, ماں باپ کے یہ مقام, سارا مقام سارا مرتبہ ماں باپ کا, جو کچھ حقوق ہیں اسلام نے دیے, اسلام نے ماں باپ کو وہ مقام دیا, اسلام نے استاد کو مقام دیا, اسلام مقام دیتا ہے. اسلام ہی نے ہمیں بتایا نا کہ ہمارے آپس ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. اب ایک یہ اسلام ہے جو ماں باپ کے اتنے حقوق بیان کرتا ہے, تو ماں باپ کو یہ جاننا ہے کہ اس اسلام کی بدولت میرا مقام و میرا مرتبہ بیان کیا گیا ہے. اب میں اپنے بچے کو بھی اگر حکم دوں تو وہی حکم دوں جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے, اس کو اسلام سے ہٹنے کی بات نہ کروں. ورنہ پھر یہی اسلام اولاد کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں اب تمہیں اس کی بات نہیں ماننی, مگر ظلم نہیں کرنا, بدتمیزی ہی نہیں ہے. ایٹیکیٹس مینرز اپنا حسن سلوک اپنا انداز وہ ہمیں پوزیٹو رکھنا ہے. اس کے ایک اپنے اس اپنی مطلب اس کے بدنی پھول ہے, وہ اس کو پھر کس طرح ٹیکل کر لینا وہ انشاءاللہ آپ ماحول میں رہیں گے نا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے والدین کے بارے میں, اولاد کے بارے میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ان تمام چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آدھ کا بیان اور تھوڑی دیر کوئی مطلب مدنی پھول جس سے کوئی اتنی زیادہ ذہن نہیں کھل جاتا, اس کے لیے آپ کو ماحول میں آنا پڑے گا. والدین کو چاہیے دعوت اسلامی میں آ جائیں, اولاد کو چاہیے دعوت اسلامی میں آ جائیں, سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا گھر, ہمارا خاندان, ہمارا محلہ, ہمارا کنبا سب ہمارا محبت کا گیوارہ بن جائے گا دعوت اسلام. جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے مدری چینل ہی کو, یہ مدری چینل کی بھی تو یہ بہار ہی ہے نا کہ مدری چینل یوں گھر میں جا کر ہمیں محبت عطا کر رہا ہے. وہ اسلام ہی ہے جو شوہر کو کہتا ہے کہ بیوی کے حقوق یہ ہیں, وہ اسلام ہی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کہ شوہر کے حقوق یہ ہیں, یہ اسلام ہے جو ماں باپ کو کہتا ہے کہ اولاد کی یوں تربیت کرو, یہ اسلام ہی ہے جو اولاد کو کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یوں سلوک کرو, یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرو, فلاں کو کہتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرو. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے, اسلام وہ مذہب ہے, اسلام کی وہ تعلیم ہے جو ہمیں یونٹی دیتی ہے, اتحاد دیتی ہے, محبت دیتی ہے, پیار دیتی ہے. تو دعوت اسلامی اسی اسلام کا تو پیغام عام کر رہی ہے, یہ تو دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا ہے, اس اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے, نہ بالکل اپنے اوپر طاری کر دینا ہے, یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دعوت اسلامی وہ ماحول ہمیں فراہم کرتی ہے جو قرآن کے اس حکم پر عمل کر جاتا ہے آدمی. دعوت اسلامی کو یوں سمجھے, یہی دیکھیں چینل کے ذریعے کر رہے ہیں. اب میڈیا ایک ذریعہ ہے, آج الحمدللہ پیغامات آ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو الحمدللہ 3 سال پورے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے, اور اس کے ساتھ جو جو تعاون کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. تو اب یہ دعوت, یہ مدنی چینل ہے. اب مدنی چینل کس انداز سے ہمیں اسلام کی محبت اور اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ فراہم کر رہا ہے, یعنی دوسری بات, ایک تو ہے میسج, آپ کو پیغام دے دیا. دعوت اسلامی ایک ایسا الحمدللہ ہمارے میں نعمت ہے کہ یہ صرف پیغام نہیں دے رہی, آپ کو پلیٹ فارم بھی دے رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آ جاؤ, یہاں پر آ کر تمہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تربیت دی جائے گی. یہ بہت ایک نعمت ہے اللہ کی, دعوت اسلامی یہ مدری چینل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس 15ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. امیل سنت کی شخصیت بہت بڑی نعمت ہے, دعوت اسلامی یہ بہت بڑی نعمت ہے, مدنی چینل یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہو جائیں. کس کے ساتھ؟ سب بولی نہیں رہے. کیسے؟ تن من دھن, تن من دھن, یہ آپ کا تن ہے, من بھی دعوت اسلامی کا, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. تو تن بھی من بھی اور دھن بھی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی رشتہ داروں کے ساتھ والدین کے ساتھ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول کے ساتھ مرتے دم تک اخلاص اور استقامت اور عافیت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی کتاب آگی تو اس میں صلہ رحمی کا پورا بیان موجود ہے, تو انشاءاللہ اس کا درس دیں گے انشاءاللہ, جہاں جہاں درس دیں گے وہاں انشاءاللہ خوب خوب خوب خوب بہاریں آ جائیں گی. صلو علی الحبیب. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ مجھے کر دے عطا کفر مدینہ. اللہ مجھے کر دے عطا کفر مدینہ. اللہ مجھے کر دے عطا کفر مدینہ. ہر مسلمان لے لگا کفر مدینہ. یا رب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. بگ بگ آتت نظر حشر پھسا دے. بگ بگ آتت نظر حشر پھسا دے. اللہ زبا کا ہو عطا کفر مدینہ. اللہ زبا کا ہو رہے اکثر ہو اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اللہ زبان کا ہو عطا کفر مدینہ اللہ زبا کا ہو عطا کفر مدینہ آقا میں نعرہ حشر نہ بھر بر جائے کہیں آ میرے بھائی لگا کفر مدینہ بولو فضو کمزور بدن میں ہر عضو کا عطار لگا کفر مدینہ ہر عضو کا مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا کفر مدینہ اللہ کفلِ مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا کفلِ مدینہ تو راج اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو تحب العفو فاعف عني. عفو کر رحمت اللہ علیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس مدنی چینل جو کام کر رہا ہے جس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے, کوئی بھی چینل اس طریقے سے کام نہیں کر رہا, یہ بے لوس اور بغیر اجرت کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پیر اہل سنت کی زندگی میں عمر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. ہم ان سے التجا کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں, ملک پاکستان کے لیے دعائے خیر فرماتے رہیں اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف علی اتاری ہے, میں مدنی چینل میں اسسٹنٹ کیمرہ مین ہوں. میرا باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا, تو سجدہ تلاوت نہ کیا, اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سابق سینیٹر صاحب, سینیٹر اور ناظم, انہوں نے اور تاجر صاحبان یا جنہوں نے بھی وہ جذبات اور اپنے مدنی تاثرات کا اظہار کیا دعوت اسلامی کے تعلق سے, مدنی چینل کے تعلق سے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو حساب بخش دے, اور ان کو دعوت بھی دوں گا کہ عملی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ہمارے یہ سابق سینیٹر صاحب تو مجھے بہت عمر رسیدہ لگ رہے ہیں کہ یہ غالباً 60 سے تجاوز بلکہ 70 کی طرف یہ عمر سے لگ رہے تھے, تو انہیں تو بہت زیادہ اس بات کی حاجت ہے کہ جلدی جلدی سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے داڑھی منڈانے سے بھی توبہ کر لیں کہ یہ حرام اور جاننا میں لے جانے والا فعل ہے. ایک مٹھی پوری داڑھی سجانے کی بھی نیت کریں, اور اب بالکل اب ہر طرف سے دستبردار ہو کر فارغ ہو کر اب اللہ کے راستے پر آ جائیں, مدنی قافلوں میں مسافر بن جائیں, اور دعوت اسلامی کو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کر دیں. اس میں انشاءاللہ ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں گی, بلکہ سبھی کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیں. آپ کی دنیا کہیں نہیں جاتی, وہ بھی انشاءاللہ ساتھ چلتی رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا اب یہ ہمارے سائیں بھائی نے سوال کیا, مدنی چینل کے سائیں بھائی نے یہ کاشف علی نام بتایا, کاشف میں نے کھولنے والا, علی ساتھ میں مرکب. بہرحال تو انہوں نے جو سوال کیا سجدہ تلاوت واجب ہو گیا تلاوت میں, تو نہیں کرے گا بلا عذر شرعی تو گناہگار ہوگا, فوراً واجب نہیں ہے لیکن کرنا ہوگا جب بھی کرے, با وضو ہو اور قبلہ روح ہو, سجدہ تلاوت. اور مستحب یہ کہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو فوراً کر دے سجدہ تلاوت, یعنی کہ کوئی وجہ ہے یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فوراً کر دے, یہ مستحب ہے, ورنہ زندگی میں جب بھی کرے واجب ادا ہو جائے گا, نماز میں تو فوراً آئے تو پڑھتے ہی واجب ہو جائے گا. اچھا اب یہ کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ اور سجدہ شکر کا طریقہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے, ہاں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت, کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے, اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے. یہ ہو گیا سجدے تلاوت بھی ہو گیا, سجدے شکر بھی ہو گیا, سجدے تلاوت کی نیت کری تو سجدے تلاوت ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں اضافے لوگ کرتے ہیں, کنفیوز بھی ہوتے ہیں بےچارے, تو اس میں یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے, بس کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں سجدے, اور اب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں, سلام پھیرنا بھی نہیں ہے اس میں, سلام پھیرنے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے یہ سجدہ آپ کا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد فیصل ہے, میں مدنی چینل میں کام کرتا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو ہم چھ روزہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا باقی تراویح پڑھنا جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ میں نے زیارت کر لی, اب دوسروں کو تکلیف ہو رہی, پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے کھڑے ہونے سے. دیکھو سارا آپ نے ڈسٹرب کر دیا نا بیٹا معاملہ, سب تکلیف میں آ گئے. جب علم دین کی باتیں یہ ہوتی ہوں تو یہ میرا خیال ہے گناہ ہی ہے, گناہگار ہوئی ہے, توبہ کرو. آپ دونوں بیٹے کیوں کھڑے ہوتے, یہ بعد میں جب فارغ ہو جاتے تو آپ میرے کو زیارت کروا دو, توبہ کر لو دونوں. ہاں ان کی بےچاروں کو سب کو تکلیف ہوئی, مدنی چینل والے بھی ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا رکاوٹ آ گئی. پیچھے والے ان کو معاف کر دیں کیونکہ آپ کو واقعی بھی اس میں تشویش ہوئی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا مسئلہ چل رہا تھا؟ چھ روزہ تراویح. تراویح ہے نا آپ کو چاند رات سے لے کر آخری رات تک روزانہ سنت موقعہ ہے, چاہے چھ دن میں پوری کر لی, چاہے تین دن میں پوری کر لی, چاہے پانچ دن میں پوری کر لی, چاہے پندرہ دن میں پوری کی, چاہے ستائیسویں کو ختم کیا, تو باقی بھی جو دو تین راتیں اس میں بھی تراویح سنت موقعہ ہے, معاف نہیں ہوگی. عشاء کے نماز بھی بدستور فرض ہے اور وہ تو سارا ہی سال فرض ہے روزانہ رات کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ. صلوا علی الحبیب محمد. میرا نام محمد صدیق اتاری, میں اوبی وین کا ڈرائیور. میرا بابا جان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ لمبے لمبے سفروں میں ہوتے ہیں, تو برائے کرم کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے ہماری حفاظت رہے. جب دشمن کا خوف ہو تو سورۃ القریش پڑھ لیجئے, لیلاف قریشن پوری. انشاءاللہ دشمن سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے سب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. وہ چھ بار پڑھ لی نا, چھ دن تراوی, تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آئندہ جتنے بھی دن باقی ہیں نا, بدستور عشاء کی نماز کی جماعت بھی واجب ہی رہے گی. یعنی کہ اب تراوی پڑھ لی تو چھٹی ہو گئی, روزانہ عشاء کی نماز اور سارا عشاء لیے تو واجب ہے با جماعت, اور فرض فرض ہے ٹھیک. تو با جماعت نماز پڑھیں, بلکہ با جماعت تراوی بھی روزانہ ہی پڑھیں. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ گھروں میں چھتوں پہ یا اپنے ویلا کے صحن میں بعض اوقات لوگ تراوی کی جماعتیں کرتے ہیں, اور عشاء حالانکہ مسجد ہوتی ہے, کوئی اس میں ایسا عذر نہیں ہوتا جماعت ترک کرنے کا, نہ ان کا اپنا کوئی ذہن ہوتا اس طرح, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم نے تراویح اور قرآن ختم کیا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو فرض نماز جو ہے نا, اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو فرض چار رکعت جو ہے نا وہ مسجد میں با جماعت ادا کرنی ہوگی. اب اگر نماز مسجد میں فرض پڑھ لیے پھر اپنے ویلا میں یا وہ گھر میں تراویح کی تو اس میں اجازت ہے. یہ سب سائیں بھائی اور ناظرین ہمارے اس کو نوٹ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر یہ سوالات آپ کر لیا گئے تو خوبصورت ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی چینل میں کام کرتا ہوں. میرا پاپا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اجارہ ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. نہیں کر سکتے اگر نجی ادارہ, یہ تو چونکہ ایک مطلب یعنی کہ ادارہ وقف کا ادارہ ہے مدنی چینل, اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اور سیٹھ اجازت دیتا ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ اجازت بھی کس نے دینی ہے, قوم کے چندے سے تنخواہیں ہوتی ہیں نا, تو اس لیے اس میں تلاوت میں وقت صرف نہیں کر سکتے. چھ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہوگی, بعد میں تلاوت کریں, آپ کے پاس بہت وقت ہے. اللہ توفیق دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں عرف سے ہٹ کر, عرف سے ہٹ کر آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے. جتنی بات چیت کا عرف میں ہوتا ہے کہ آدمی ایک آدھ منٹ کو بات چیت کر لیتا ہے, مزاج پرسی کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ آپ وہ چوپان لگا لیں اور گپے مار رہے ہیں اور کیشی کر کے ہنس رہے ہیں اور مذاق مسکریاں ہو رہی ہیں اور ہاتھ اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کام پہ اور بڑا مدحرج ہو جاتا ہے. اس طرح کی کسی بھی حرکت کی اجارے کے ٹائم میں اجازت نہیں ہوتی. جس سے جس مقصد کے لیے اجارہ کیا گیا نا, وہ مقصد جو ہے وہ حرج میں آئے, ڈسٹرب ہو نہ آپ, یعنی کہ جیسے کہ اب کوئی نعت شریف جانتا ہے پڑھنا اور وہ اجارے کے وقت میں وہ مائک پکڑ کے نعتیں پڑھنا شروع کر دے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تک اس کی ہاں باقاعدہ ترکیب ہے اور اپنے مدنی چینل کا سلسلہ ہے اور اس میں آپ کو پڑھنے کا موقع دیا گیا اور وہ ایک الگ مطلب ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ ایسی کوئی ترکیب ہے نہیں. نعت خوان ہمارے پاس الحمدللہ بغیر اجارے کے موجود ہیں, اور اجارے پر نعت خوانی کے لیے کسی کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے. وہ تو وقت کی اجرت ہو کہ وقت طے ہو گیا اور پھر اس وقت میں کسی سے نعت شریف پڑھا لی, وہ جائز ہے. لیکن چونکہ یہ ادارہ وقف کا ہے مدنی چینل, اس میں من مانی جو بھی کرے گا تنخواہ تو وہ لے لے گا, وہ پتہ نہیں چلے گا مجلس کو, لیکن آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تھوڑا بھی مطلب ہے کہ اس میں اب بے احتیاطی نہ فرمائے کریں. نیز بجلی پنکھے آپ کے یہاں تو آپ لوگ تو بہت لاڈلے اور ناز کے پالے ہیں, تو اے سی بھی چلتے ہوتے ہیں تو مشینوں کے نام پر, کہ مشینوں کے لیے بولتے ہیں اے سی ضروری ہے, تو ضمناً آپ کو مل رہا ہے اے سی, تو اس لیے اب بغیر ضرورت اے سی چلا, بغیر ضرورت بلب جلا, بغیر ضرورت پنکھا چلا, اور یہ آپ کی ظاہر ہے وہ آپ کا کمرہ آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس کو بند کرنا ہوگا. اگر جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے, آپ مجرم ہیں. اور یہ اتنا مطلب اس میں بدقسمتی سے بے احتیاطیاں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, کیونکہ یہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ابھی تو شروع ہوتے ہوگا وہ جو بھی سلسلہ ہے, بہت ساری وہ جگمگ جگمگ بتیاں شروع کر دی جاتی ہیں بظاہر حاجت نہیں ہوتی, اور جب وہ شروع ہو تو پھر جناب والا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب بعض اوقات کسی کو رحم آ گیا, بتیاں بند کر دیں تو کر دیں, جلتی ہیں تو جلتی ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے مطلب. تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں, اپنی آخرت پر رحم فرمائیں. ہاں میں ہوتا ہوں تو شاید میں خود کوئی بٹن ہوں کیا ہے, مجھے دیکھ کر سب کو یاد آ جاتا ہے تو بند کر دیتے بھاگ بھاگ کے. بعضوں کا تو یہ بٹن بھی لوز ہو جاتا ہے میرا, میں خود لوز ہو جاتا ہے, میرے کو دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے بند کر دو. تو یہ دیکھو میں آپ کی جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا, خدا کی قسم اپنے پیسے بچانے کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں نے کون سا دینا ہے, میں کہاں دیتا ہوں پیسے, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کو بھی بچاتا ہوں کہ میں بھی گناہگار نہ ہو جاؤں, کیونکہ میں بھی ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار ہیں کہ مجھے آپ سب کا خیال رکھنا چاہیے, اللہ توفیق دے مجھے. تو اس لیے میں بولتا رہتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کو وسوسے آتے ہوں, یہ کڑکڑ کرتا رہتا ہے تو میرے جیب سے کون سا جاتا ہے؟ آپ کی اور ہماری سب کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ کڑکڑ نہیں ہے, یہ رحمت کے پھول ہیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ ان کو قبول نہیں کرتے. اب جیسے ابھی دو تین دن پہلے میں نے اپنی فیضان مدینہ کے نیچے دورہ کیا, تو میں نے بتایا کہ اس یہاں بتی جل رہی تھی, وہاں بتی جل رہی تھی, یہاں تک کہ تالا کھولا کسی دروازے کو اندر بتی جل رہی تھی, اور میں نے کہا تو پتا نہیں کسی نے دن سے جل رہی ہوگی, پرواہ نہیں کسی کو. تو میں یہ سب ان کو بولتا ہوتی ہوں, انہوں نے پتا نہیں کتنے دن تک جل رہی, تو بےچارے چپ ہو گئے. خیر پھر گڑا گڑ بجھاتی بتیاں بجھتی رہی, نگران شورا بڑھ کے بجھتے رہے, تو میں نے اس پر احتجاج کیا, میں سمجھاتا رہا ہوں. اب میں نے کہا چلو یہ کر کے دیکھوں, میں نے یہ کیا تو الحمدللہ دوسرے ہی دن ہمارے جو ذمہ داران ہیں مجلس کے ان سب نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے معافی نامہ پیش کیا. لیکن اب میں کیا کروں, کیا میں معاف کر سکتا ہوں؟ قوم کے چندے کا پیسہ اگر کسی کی ذاتی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوا تو کیا معافی معاف کرنے کا مجھے حق ہے؟ یقیناً نہیں ہے میرا. ہاں میں اگر نجی ادارہ ہوتا نا میرا ذاتی تو میں معاف کر دیتا, ایک بات ہے تو میرے کو اختیار تھا. تو اب اس میں ایسے مواقع پر علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ توبہ تو کرنی ہی چاہیے. انہوں نے بےچاروں نے توبہ کا بھی لکھا تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ خیال رکھیں گے, اور یہ انہیں کہ یہ خوشی ہوئی کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض نہیں, میں ڈر گیا تھا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. میں نے کہا بھی تھا کہ کہیں ریزائن نہ آنے شروع, میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے لوگ سنبھال لیں گے, یہ میں تو بولتا رہوں گا کیا کروں, میرا دل جلتا ہی رہتا ہے, میرے کو پتا نہیں یہ کڑن, یہ اگر کہوں نا میرے کو بچپن سے کڑن ہے, یہ بچپن سے یہ اسراف کی چیڑ بنی ہوئی ہے. اور آپ کو حیرت بالا حیرت, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو بیان کیا نا اس کا موضوع فضول خرچی تھا, زندگی کا پہلا مذہبی بیان یہ میں نے اپنے مبارک مسجد اولڈ سٹی ایریا میں آج سے کوئی میرا خیال ہے 40-45 سال پہلے لڑکپن میں, اپنے لڑکا تھا میں, پتہ نہیں داڑھی بھی نکلی تھی یعنی اب یاد نہیں آ رہا مجھے, نکل آئی ہوگی لیکن میں بہرحال وہ لڑکا تھا جب, تو مفتی محمد عمر نعیمی تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اچھے عالم تھے اور صدر الافاضل مولانا نویم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غالباً شاگرد رشید تھے، اسی نسبت نعیمی کہلاتے تھے. تو ان کا مطلب ان کی کتاب مجھے، یعنی ایک کتاب میرے ہاتھ میں جس میں چند مقالے تھے، ان میں فضول خرچی کا بھی مقالہ تھا، ان کا تھا وہ مقالہ، تو میں نے اس میں سے زندگی میں پہلا بیان مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہی کیا تھا، فضول خرچی. یہ میرا ذہن تھا، یہ اللہ کرے کہ میرا یہ ذہن رہے، ختم نہ ہو جائے، اور آخرت کا حساب ہم دے نہیں سکیں گے. اس کے باوجود کوتاہیاں تو ظاہر آدمی سے ہو جاتی ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، مگر جہاں تزہی مال پایا جائے نا، یعنی فضول خرچی اسراف جو ہے نا، کہ جیسے کہ ایسا اسراف کہ جو گناہ کا موجب ہو، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب خطرناک ہوتا ہے. گناہ میں اسراف، وہ بھول گیا میں تعریف اس کی، آپ یاد دلا دیں. دو صورتیں اسراف کی جو ناجائز ہیں، میرے پاس ہیں، مطلب وہ کتاب میں بھی اپنی غیبت کی تباہ کاری میں شاید ہے، اس وقت وہ مستحضر نہیں ہو رہی. تو اب یہ کہ جس اسراف میں تزہی مال پایا جائے، نے مال کا ضائع کرنا پایا جائے، تو وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ بلب بلا ضرورت روشن رکھنا بلا حاجت، اس میں تزہی مال پایا جا رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، بل اس کا بل بن رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے. اور پھر اس میں وہ زیادہ مطلب یعنی کہ سختی یوں بڑھ گئی کہ یہ قوم کی امانت ہے، قوم کا چندہ ہے جو زیادہ صرف ہو رہا ہے. اب نہ صرف بجلی، کیمرا یہ بھی بجلیوں سے چلتا ہے، اس کو بھی آپ نے بلا ضرورت استعمال کیا. میں نے تو اس پر بھی احتجاج کیا ہوا ہے کہ یہ خبر اتنی سی دینی ہوتی اور پورا وہ سلسلہ آخر آپ لوگ کیوں بناتے ہو دو گھنٹے تک، اس کا بل کون پیمنٹ کرے گا؟ جب حاجت ہے تو اتنا حصہ بنا دیا، آف کر دیا، لیکن اس میں ایک عذر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھانٹی کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پورا بنانا پڑتا تاکہ اس میں سے حسب ضرورت وہ نکال لیے جائیں جو بھی یعنی کہ کلپس ہیں، مناظر ہیں، کیونکہ بہت سارے سے وہ بنائے جاتے ہیں جو صرف خبروں کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہی خبروں میں دیا جاتا ہے. تو خیر اگر یہ عذر ہے تو غالباً اس کی اجازت ہو جائے گی. پھر بھی بہرحال یہ کہ بہت سارا یعنی کہ حساب کتاب جو ہے نا، یہ خالی بجلی کا نہیں اور بہت کچھ، مطلب ہر کھانے میں پینے میں روٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں، کھانے کے تھال کے تھال، یہ مطلب تھک جاتے ہیں اور سحری کے بعد وہ گل سڑتے رہتے ہوں گے. دیکھیں کئی بار مطلب ہزاروں روپے کا کھانا جو قوم کے چندے کا جو ہے نا. اب یہ مدنی مرکز میں کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں، باقی اب ہمارے کتنے مراکز ہیں، اور پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان کے لیے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہوگا، خدا بہتر جانے. اب ایک مجلس کو تو میں بول دیا تو انہوں نے بیچاروں نے ان کی مہربانی ہے کہ معافی نامہ لکھ دیا، اب یہ تاوان ان پر آئے گا، کیا آئے گا، یہ اس میں تذکرہ نہیں ہے. خالی معافی مانگنے سے سارا معاف ہونا نہیں ہے، انہیں میرے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہونا ہے. اگر یہ تاوان آتا ہو تو ان کو مفتی صاحب سے، دارالافتا سے ساری وہ تفصیل بتا کے رجوع کرنا چاہیے بھی کس کس پر تاوان آئے گا. مثال کے طور پر بھائی زید ہے، یہ خادم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خادم کی ذمہ داری کہ رمضان حال کے جو بھی بتیاں ہیں جلانا بجانا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھائی صاحب جا کر سو گئے، اور عوام پر تو ذمہ داری ہے نہیں، ان کو کیا پتا کہ بجانے یہ بجائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ لڑائی ہوگی، ان کو نہیں سمجھ آتی، یہ چلے گئے. اب پتا چلا کہ وہ بھائی گھنٹوں تک یہ بجلی، یہ خادم صاحب کے سو جانے سے ایسے ہی 2-500 کا بل بن گیا. اب تاوان کس پر آئے گا؟ قوم کے چندے پر تاوان آئے گا کیا؟ ہمارے وہ زکات پر قوم کی تاوان آئے گا؟ فطرے پر تاوان آئے گا؟ کس پر تاوان آئے گا؟ مجھے تو خادم ہی پر تاوان لگ رہا ہے، علماء سے پوچھ لیا جائے. سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جس نے یہ کوتاہی کی اس کی ذمہ داری اس تنخواہ سے ہی لیتا ہے، اس کی تنخواہ کیسے جائز ہوگی کہ ان سب کی رکھوالی کرے یہ؟ تو ان سب کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے جن جن کی ذمہ داری تھی. اب اس جو سب سے بڑا ہو اس نے ان کو کیوں مطلب ہے کہ صحیح ڈیل نہیں کیا، ان کی تربیت کیوں نہیں کی، ان پر کڑی نظر کیوں نہیں رکھی، کیوں یہ مطلب، کیونکہ جو بھی مطلب اس کا ذمہ دار ہے سب پھنسیں گے. اوپر جو سب سے اوپر مجلس کا ذمہ دار ہے وہ بھی پھنسے گا. یہاں تو مروت بھی بابا الاؤ نہیں کی جائے گی نا. نہ اصل اپنے جیب کا نہیں ہے نا. مروت یہاں کیسے الاؤ کی جائے گی؟ نہ میرے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوگا. نہیں جو ذمہ دار کا جیسے آپ فرما رہے تو جو بھی چاہے عام مسجد کو عام مساجد جتنے بھی وقف کے اور یہ چندے کے ادارے ہیں ان سب کے لیے بھی تو مروت میں طور پر تھوڑی کو معاف کر دیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا. یا جو بھی مطلب ایک شرعن اجازت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ذمہ دار کو بھی شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. ظاہر یعنی ہمارے یہاں کیا رواج ہے مسجدوں میں عام مسجدوں میں یہاں بھی ہوتا ہوتا تھا جو بنی ہے. اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے, اذان کو دیر ہے, مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے آن. تو کمیٹی کا حکم ہوتا خادم کیا کرے گا؟ کمیٹی نے حکم دیا بابا. نہیں یہ اس پر تعامل ہے, پتہ نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ یہ اسراف ہے یا نہیں. اسراف آئے گا نا اس پہ, کیونکہ سمجھ میں میری ہی آتا ہے کہ جیسے دو چار نمازی ہیں ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نہیں کیا جائے گا, پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے. اسی طرح بتیاں بھی بتدریج خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اس میں تو پھر آپ تمہیں ہلنا نہیں ہے, تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے بتدریج بند کرنے. اس میں آپ عام نمازی کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک شخص ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے, مثال کے طور پر ظہر کی جماعت چلی گئی بعض کی, ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے ظہر کی نماز پنکھا شروع کیا شروع کر دی, پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے ظہر کی نماز اس نے اپنے الگ پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے, تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو یار اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کے نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے؟ توبہ توبہ یار, اس کا تو ایسا ابتلا ہے کہ بس یار. اور کوئی نئی بجلی نیا پنکھا نئی بتی, ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کے لیے نئے پنکھے لگاؤ, سب کے لیے نئی بتیاں لگاؤ, ہر ایک کے لیے نیا نیا کرو. اس معاملے بابا کمیٹی کیا, خادم کیا, حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں. عوام کی سوچ بنے نا بابا, عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی ریسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جاب کرتی ہے, نوکریاں کرتی ہے, اجارے کرتی ہے, وہی ذمہ داریاں چاہے وہ رضاکارانہ طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے, ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں. ذہن پاپا عوام میں بننا ہے, عوام ذہن عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے. اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نا, اگر موزین یا کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے شروع کرے نا تو سب سے زیادہ کرکراٹی ان کو وہ نماز ہی کریں گے, سب سے زیادہ نماز ان کو. اب وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سن ہی رہے سب, ماننے کا بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے, کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو پنکھا چلانے دو ہم لوگ چندہ دیتے ہیں. تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنائیں گے ان کو اللہ کے گھر میں یہ وقف کے مقامات پر کیا احتیاط ہے؟ اس میں معتقد بھی شامل ہیں. ارے وہ قرآن پاک میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, کاش مطلب یہ کہ خواص کا بھی ذہن بنے, عوام کا بھی بنے, جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے اور اس طرح کے ضروری احکامات وہ سمجھایا کریں. سمجھانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے نا, بولتا ہی نہیں کوئی, بہت کم بولتے ہیں. سمجھاتے رہے نا تو انشاءاللہ یہ قوم بیچاری مطلب سمجھتی ہے نا. اب دیکھو نا اس یعنی کہ ماڈرن کلچر ہے, اس میں آپ نے داڑیاں رکھوائی دی نا, امام سجوائی دیے نا, چادریں ان کے سر پہ ڈال دی اور کیا کیا, زلفیں رکھوا دی آپ نے, تو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. یہ مصطفیٰ کی بھولی بھیڑے ہیں, ان کو جس طرح ہنکو گے ہنکنے کے لیے تیار ہیں. ان کو کوئی ہنکے بھی تو یار, تو اب آگے گاوا بگڑا ہوا جو کہتے ہیں نا, اسی طرح کا معاملہ ہے کچھ کہ وہ ہر طرف سے مطلب ہماری مار پڑ رہی ہے, امت بہت تکلیف میں, عملی طور پر, علمی طور پر, معلوماتی طور پر, ہر طرح سے تکلیف میں. کاش یہ ضروری احکامات ہم سب سیکھنے سکھانے والے بن جائیں. مدنی قافلوں کا انشاءاللہ اگر ایک دم زور شور ہو گیا نا تو یہ انشاءاللہ احکامات بہت جلدی عام سے عام تر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, اپنا مطلب یہ کہ تصرف نہ کیا کریں بلبوں میں اور پنکھوں میں نہ چلائے گا, بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکھے بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو. پر رمضان المبارک میں ہم مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ, اول تو یہ جماعت میں ظہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں, اور پھر ظہر جماعت کے بغیر پڑھے، پھر نماز پڑھتے ہیں، اپنی پنکھا چلاتے ہیں اور پھر وہیں سو جاتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے آپ کی بات، بالکل ہوتا ہوگا ایسا. ان کو ذرا ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لیے پنکھے چلائیں. ہاں وہ نماز جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہوں تو اپنے سونے کے لیے پنکھا مسجد کا تھوڑی ہے، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے مسجد، نہ گھر جاؤ نہ کہیں فٹ پاتھ پر سو جائے آدمی، اور کوئی رستہ کرے. مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں عبادت کے لیے. تو اگر موتقف ہے تو ٹھیک ہے سونے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس طرح آج کل استعمال ہو رہا مسجدوں کا، یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں. مجھے پتا ہے بالکل ہر طرف سوئے پڑے ہوتے ہیں، نمازی بیچارہ نماز کہاں پڑے گا، اس کے قدموں میں پڑے گا، قدم ہو رہے ہیں. بہت تکلیف دیتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ، روزہ رکھتے ہیں تو احسان نہیں کرتے. مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نماز گر رہی، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا. ہے نمازیوں کے لیے مسجد، سونے کے لیے نہیں. روزہ رکھا اچھی بات ہے، تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی اللہ کے گھر کو گھیر لو، گھر جاؤ گھر پہ سو جاؤ اپنے. اور پھر یہ کہ یہ بھی تھوڑی ہے کہ وہ کوئی مخصوص حصے میں سوئیں گے، کوئی ادھر لیٹ گیا ادھر لمبا ہو گیا ادھر لمبا ہو گیا، جس طرح چاہے ٹانگیں پھیلا دی، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. پھر پنکھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا، کسی نے ادھر چلا لیا. تو ہمارے یہاں بھی یہ یاد ہے، مطلب میں کیا اب بولوں یار، ایک ایک پنکھے پر کتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کر سکتا ہوں. اچاری ہے میری، میں ذمہ داروں کو بھی بولتا ہوں کہ یہ بھی بےچارے بس، اگر یہ ایکٹیو ہو جائیں، ہمارے ناظمین تمام جامعات کے ایکٹیو ہو جائیں، یہ سب پھنسیں گے، تنخواہیں لیتے ہیں اور یہ خیال نہیں رکھتے ان چیزوں کا. ایک ایک پنکھے میں ایک ایک طالب علم سویا ہوتا ہے، بہت مطلب آخرت میں جواب بھاری پڑ جائے گا. اور کوئی نوکری کر لو یار، نہیں ہوتی تو کیوں مطلب اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہو. برا پتہ اگر دیانت داری صاحب یہ کام کرو گے ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو. اللہ کے گھر کی خدمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر شریعت کے مطابق ہو تبھی سعادت ہے. تو اس راف کی آفتوں سے خدا آیا، تو اس راف کی آفتوں سے خدا آیا، بچایا الہی بچایا بچایا الہی. آمین. اچھا بہرحال یہ کہ جو مجھے مجلس نے وہ معافی نامہ دیا نا، اس سے ویسے دل بہت خوش ہوا، یہ بتا دوں میں بہت دل خوش ہوا میرا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو مزید توفیق دے کہ یہ شرعی معلومات کر لیں کہ ہم پر کوئی تاوان بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. مگر یہ ایک ہی نے دیا، باقی ہمارے پتہ نہیں سینکڑوں مراکزوں کے کہیں سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا کہ ہم بھی خیال رکھیں گے، اتنا بھی نہیں ہے. ان کو پڑھی ہی نہیں ہے کچھ یار، یہ سمجھ ہے فیضان مدینہ میں غلطیاں کرتے ہیں تو یہ ان کو بولتا رہتا ہے، ادھر آپ غلطیاں کرتے ہوں گے بڑے بڑے. ہمارے اماد بھائی بولنے والے کتنے آپ کو یار، اماد بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم ایس ایم ایس آئے تھے اس طرح کے مادی مراکز سے ایس ایم ایس آئے تھے. اچھا ان کو اماد بھائی کو، ہاں چند ایک ذمہ داروں کے ایس ایم ایس یوں بھی آئے تھے لیکن اصل میں وہ ایس ایم ایس آئے، مگر حقیقت یہ ان کی اماد بھائی کیا ذمہ داری تھی، یہ مجھ تک پہنچنے چاہیے نا، نگرانی کابینہ وغیرہ. یہ میرا ڈائریکٹ مسئلہ تھا اور میری چیڑ ہے یہ کہ مطلب یہ کیوں کرتے ہیں سر. آپ سو بلب جلاؤ، میں کہاں منع کرتا ہوں یار، ابھی جل رہے میں کہاں منع کرتا ہوں. صحیح ہے، ضرورت ہے اس کی کہ یہ مطلب مووی کے لیے ضروری ہے لائٹنگ، بلا ضرورت ایک بلب بھی کائے کو جلاتے ہو، آخرت کا حساب دینا ہے. مگر بابا یہ جتنے بھی ایس ایم ایس آئے نا جی یا پیغامات ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا جی، کیونکہ یہ ایک عام طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر کہ اس طرح کے جب بیان ہوتا ہے نا تو بیان ہوتا ہے تو میرے بھی احساسات مجھے جھنجھوڑتے ہیں، یار کچھ کر لے تو میں ایس ایم ایس کر دوں گا، میں اپنی نیتیں پیش کرتا ہوں، اچھی بات ہے نیتیں پیش کرنا، لیکن بابا جو مستقل مزاجی کے ساتھ اور ایک عملی فالو اپ جس کو کہتے ہیں، عملی طور پر مبتلا ہو کر ایک چیز کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں بابا، اس کا فقدان جیسا تیسا ہے، ہر جگہ پر مجھے مطلب کم و بیش محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک عارضی طور پر وقتی طور پر ایک احساسات اور یہ احساس سچا جاگتا ہے, اس کا بھی میں انکار نہیں کرتا, لیکن پاپا اس کے پیچھے پڑنا اور اس برائی کو ختم کرنے تک اس کے پیچھے پڑے رہنا اس کے جذبے کا جیسا تیسا نے تیسا جیسا فقدان ہے. کہ بھائی ایک برائی کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں, عام مسجد کے لیے بھی کر رہے ہیں, عمومی وقف اداروں کے لیے کر رہے ہیں جس میں دعوت اسلامی کو بھی ہم مطلب کہ بالکل اپنے ساتھ لے رہے ہیں, بھائی یہ چندے سے چلتی ہے اور چندہ جو ہمیں دیتے ہیں ان کا بارہ سے خون بڑھتا ہوگا کہ ہمارے چندے کا کیسا تحفظ ان کا مطلب کہ یہ مطلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ, کیونکہ چندہ دیتے ہیں ہم پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس برائی کو جس برائی کو بیان کیا جا رہا ہے اس کو اس کی جڑ تک ختم کرنے کی حتی المقدور کوشش کتنی کی, یہ بابا ہر ایک غور کرے, کمیٹی, مؤذن, خادم, ذمہ دار, غیر ذمہ جو بھی مطلب ہیں, ورنہ یہ پھر بات وہیں کہ وہیں آ کر رک جاتی ہے. جی جی, روز نئی کال, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آب ایک آوا بگڑا ہوا ہے, تو بابا ہر کال آتی ہے مطلب ایک چند ایک کالیں آتی ہیں روزانہ, ہمارے کو نیا موضوع مل جاتا ہے روزانہ, کوئی نئی برائی, نیا کرپشن, نئی بدعنوانی, کوئی نیا مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر جانا اس کے لیے تحریک چلاؤ, تو اب روز ایک نیا تحریک ملتی تو پچھلی تو دب رہی ہے, تو اس کے ختم کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے جائیں, مجلسیں بنائی جائیں, پھر ان کو پوچھ گچھ کرنے کے لیے ان کے لیے ذمہ دار بنائے جائیں, یہ کام ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کا بہت ثواب ملے گا اگر ہم نے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ختم کرنے میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہو گئے انشاءاللہ, اللہ نے چاہ تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ ایک واپا کمزوری ہے, ہمارے یہاں مجلسیں بنی ہوئی ہیں. جی ہاں, ان مجلسوں کا کیا کریں, یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں. اب اگر تاوان بھی اتنے وقت کا دے دیا کہ باپا دیکھ گیا آپ تاوان دے دو, تو باپا کو آدھے گھنٹے کا تھوڑی بولا کہ تاوان دو, زندگی بھر کا دینا پڑے گا. جب بھی بے احتیاطی کی, خالی مجھے راضی تھوڑی کرنا ہے, چلو آدھے گھنٹے کے 10 روپے دے دو یار, باپا راضی ہو جائے گا. باپا کے راضی ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, رب کو راضی کرنا ہے. اصل بنیاد تو باپا خوف خدا ہے نا, اللہ کو اصل چیز خوف خدا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور جم جائے اور کما حق ہو خوف الہی ہمیں نصیب ہو جائے, تو بابا پھر کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کیا معاملہ رہ جائے گا. جی, جو ذمہ داری ہے ہر کو اپنی ذمہ داری بجا لائے گا, پھر کسی کو مطمئن کرنے کے لیے آزار پیش کرنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی, کہ جب خود بھی مطمئن نہیں ہوتے پھر بھی کسی کو مطمئن کرنا کیسا. تو یوں بابا کہ کسی بھی خرابی کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے میں تمام میرے مدی چین گھر کے اندر بھی ہمارے, اب جیسے گھر کے اندر آپ نے بیٹے کو کہہ دیا کہ بجلی بند کر دیا کرو بجلی, تو آپ کے لیے کہنے سے تو آپ نہیں مطلب کہ صبر کر لیتے, کیونکہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو ہر ماں آپ کا جذبہ اود کرتا ہے, پھر دوبارہ گھر والوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اب میں کیا کروں, یہ کتنا بل بھروں گا, جس طرح کنٹینیو گھر کے اندر ذہن بنانے کی حاجت پڑتی ہے, بچوں کا ذہن بنانا پڑتا ہے, بچے پانی بہاتے ہیں, بچوں کی امی پانی بہاتی ہے, یوں گھر کے اندر بھی ایک نظام ہے اس کو بھی درست کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر جگہ پر جو مسجدیں چلاتے ہیں, وقف کے ادارے چلاتے ہیں, ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنے وقف کے مال کو تحفظ دیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اس مال کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح ہم اس مال کو خرچ کریں, جس طرح جمع کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح جمع کریں, اللہ توفیق عطا کرے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جلدی جلدی ذمہ داران اس طرح کے بھی اب پیغامات بھیجیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی طاقت بھر کوشش کریں گے اور کریں گے اس میں بھی بالکل اور کنٹینیو کرے, اور جہاں جہاں پہ اس طرح کیا صورت اختیار کی یہ بھی پتا چلے نا ماشاءاللہ. خالی یہ نہیں, خالی اس لیے یعنی کہ باپا کو خوش کرنے کے لیے میں توبہ کرتا ہوں تو یہ تو پھر ریاکاری ہو جائے گی. اگر اللہ سے توبہ نہیں کی, خالی باپا کو خوش کر دیا یا میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو, باپا بےچارا خود بے بس بے قص ہے, یہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے, تو باپا کو نہیں خوش کرنا ہے اپنے کو, اللہ کو خوش کرنا ہے, اس لیے توبہ کرنی ہے. پھر باپا کو مطلع کیا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ سے ڈر کے توبہ کرنی ہے, اور اگر بھولیں ہوئی ہیں تو بھولے نہیں ہوئی تو توبہ کی کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا، اور بھولے بھی قصدن ہوئی ہوں ایسی کہ جو مطلب یعنی کہ اتنی تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ کب توبہ کرنی چاہیے. تو یہ سارے جتنے بھی میرے ذمہ دار دنیا میں سن رہے ہیں سب کو یہ یعنی کہ جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بٹن جلاؤ تو پورے مراکز کی ساری بتیاں روشن ہو جاتی ہیں، اگر ایسے بھی کہیں مراکز ہیں تو وہ ابھی توبہ کریں. اور یہ سارا اگر مفتی صاحب سے پوچھے تاوان لگتا تو تاوان دے. یہ قوم کا چندہ اس لیے مطلب یو کے ہو کہ یوروپ ہو، شریعت ہر جگہ ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے ہمارا، خدا ایک ہی ہے، اس کا جو حکم ہے وہ ہر جگہ کے لیے نافذ ہے. تو یہ کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہم پر تاوان ہے یا نہیں ہے تو کس طرح ہم اس کی صورت ہوگی. یو کے یورپ والے بھی ابھی میں بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی ہوں گے مدنی چینل پر، تو یہ وہاں کے متعلق مطلب معلومات کہہ رہے ہیں کہ ایک بٹن سے مسجد کی ساری بتیاں جل جانا اور پھر چلتے رہنا اور یہ ساری چیزیں، اور وہ مطبخ کا جو وہاں ایک ڈبل 12 گھنٹے کا نظام ہے اس میں کیا بچتا ہے کیا جاتا ہے، چندے کا کہاں صحیح استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا، ہر تقریباً یہ جتنی بھی جگہیں ہوتی ہیں چندوں سے ہی چلتی ہیں، تو ہر جگہ پر دیکھ لینا چاہیے. اور جلدی جلدی پیغامات بھیجیں. ماشاء اللہ جی وقار المدینہ کا ایس ایم ایس آ گیا ہے. ماشاء اللہ نہیں انہوں نے ہماری مجلس میں ماشاء اللہ مجھے وہ پوری کئی سطروں میں لکھ کر دیا ہے اور بہت خوش ہوا میں. سائنیں بھی اوریجنل ہیں ان کی، انہوں نے اوریجنل سائنیں کی ہیں سب نے، تو خیر یہ میں خوش ہو گیا اپنی جگہ پر، لیکن جو شریعت کا تقاضے وہ باقی ہیں بھی تاوان والے. یہ موزمبیک سے امین بھائی کا ایس ایم ایس آیا. بابا بابا جزاک اللہ اس حوالے سے آپ کے مدنی پھول پیش کیے ہیں، الیکٹرک سوئچ سنگل کریں گے. یہ بھی ہے بابا کہ ایک بٹن جلاؤ نا، یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے، ایک بٹن جلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا بابا، وہ دو دو تین تین ٹیوب لائٹ ہیں، دو دو تین تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے. اگر یہ اکنامیکلی بھی چیک کریں، میرے ایک ناقص عقل ہے، اگر اکنامیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے، اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتا نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے ہیں. یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے، یہ کسی نے پتا نہیں کیا کان میں پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی اس طرح مطلب وہ بچے گا. بٹن تو بچا لیے، بجلی بچائیے نا، بھیڑ چالے. ہاں بس قوم کا چندہ ہے ویسے مسجدوں میں، تو کیا مطلب گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بابا، گھر میں اتنے بلب نہیں جلیں گے. نہیں تو ترکیب ہوتی ہے ان کی، وہی جیسے آپ نے کہا نا میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور کہ یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کی ہو کسی نے کہ اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. تو قوم کا چندہ ہے، اپنے باپ کا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا کرنا ہے بابا، اس میں میں آپ کو عرض کروں، یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی. کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ آ رہے یہ آ رہے یہ آ رہے یہ آ رہے، لہذا چندہ بڑھا دیجئے. اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے. ماشاء اللہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے. کفایت شعاری کا ذہن ماشاء اللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا، کہ کفایت شعاری کریں تو آٹومیٹک اخراجات. یعنی میرے ہاتھ میں مدنی چینل، یعنی یہ مدنی چینل سارا ادارہ، میں اکیلا اگر میں بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوتا نا، میں آپ کو سب یہ چوتھا ہی میرا حسن ذہن ہے کہ میں 1/4 میں یہ سارا چلا کے دکھا دیتا نظام، ایک روپے کے 4 آنے 12 آنے آپ کے بچا کے دکھا دیتا. اتنا میں دیکھتا ہوں جب میرا خون جلتا ہے اور بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، اتنی اندھی چل رہی ہے کہ جس کی حد نہیں، اتنی چیزیں سڑ رہی ہوتی ہیں خدا کی قسم. مطلب میں کچھ اب زیادہ بولوں گا تو یہ اپنے پاؤں پہ کڑاڑے مارنا ہے، قوم کے چندے بند ہو جائیں گے. اتنا مطلب لینے کا ہمارے اسلامی بھائی جو نا بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہر چیز میں، کیا تعمیرات اور کیا مطلب لینے کے ہر چیز میں اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے میں بڈھا ہو گیا، جل جل کے سوکھ گیا، یوں سمجھو میری نہیں چلتی. دیکھیں میں مطلب میری بات اثر نہیں کرتی، وہ ذہن ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ قسم کھائیے کیا کہ نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے. اب قاری سلیم صاحب، بغداد رضا، حاجی علی، سب کی یہی حالت ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کا بھی ذہن نہیں ہے. میں نے بڑے بڑوں کے تماشے دیکھے کہ مطلب نہیں ہے ذہن، اب وہ آ رہیں گے اس سے مضبوط باپا خوش ہو جائے گا. باپا خوش نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر باپا تمہارا مظاہرہ آنکھوں سے نہیں دیکھے گا سب کا. یا چار آدمی گواہ دے کہ اب یہ سدھر گیا پنا ذمہ دار, تب تک باپا آپ کے مطمئن ہونے, آپ کے توبہ کرنے سے اور باپا کے پاؤں پکڑنے سے باپا خوش نہیں ہوتا. باپا خوش اسی صورت میں ہوگا, عمل ہی عمل کر کے مظاہرہ دکھائے. تو کوئی کہے کہ اب ماشاءاللہ وہ صحیح ہو گیا یار, جیسے ہی مطلب میں نے دیکھا کہ ہر وقت اس کا ہاتھ بٹن کی طرف ہوتا ہے, بجھا دیتا ہے یہ بتی پنکھا بجھا دیتا ہے. اور پورا اسٹور اور یہ وہ سب مطلب جتنی فالتو چیزیں سب, حالانکہ سب کہا ہوا کہ جو نئی کام کی بیچو اس کو سر سے پھر بینک دو, تم سب چیزیں بیچو جو کام کی نہیں ہے. ہر بات میں شریر رہنمائی لیتے رہو, سڑتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, پھوٹتے رہتے ہیں, اتنا تماشا بنا ہوتا ہے کہ مطلب خدا کی پناہ میرے کو اطلاع تو ملتی ہے نا. ایسی سی قیمتی قیمتی ہزاروں روپے کی چیزیں ہم نے ضرورت چھانٹ کے اٹھوائی ہیں اپنے مکتب کے لیے, سڑتے رہتے ہیں سب, کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں یار. اب میرے کو مت بولا ہو یار, تمہارے چندے بند ہو جائیں گے, لوگ بولیں گے. تو یہ کہ دوسرے لوگوں کی ابھی یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہوں گی, اب یہ عوامی تحریک ہے. بے احتیاطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں عموماً, بہت بے احتیاطیاں ہیں. ایک چیز بھی کھائے کو اسٹور میں جائے یار, اس کے روپیہ روپیہ کرو نا یار اس کا. اب یہ پیالہ ہے یہ ابھی استعمال نہیں ہے, ضرورت پڑی 100 پیالے منگوا لیے, اب وہ اب استعمال نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے بھائی اس کا, اب پڑے رہو, پھر ٹوٹیں گے پھوٹیں گے پھر کیا, اٹھا کے پھینک دیں گے. تو بیچو اس کو, چندہ دینے نیچر پڑا ہے بیچو اس کو یار, نہیں ضرورت ہے بیچ دو. علماء سے پوچھتے ہو, اب پھر اس میں اسکریچ پڑ جائیں گے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, اس میں مطلب اس کا پھٹا اکھڑ جائے گا, تو پھر وہ تاپتے ہیں ہمارے خادمین, تاپتے ہیں یہ بھی اتنا ہے, اٹھا کے تاپتے ہیں. یعنی کہ گھر کی کوئی چیز اس طرح کرے اپنے کارخانے کی دکان کی تو پتا چلے کیسے کتنے 200-100 ہوتے ہیں. قوم کا چندہ ہے, خدا کا خوف نکل گیا, افسوس. مدنی عطیہ دینے والے مجھے گمان ہے جو ایک پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں بابا, ان کو یہ ہوگا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. نہیں یہ بولیں, وہ بولیں گے بوڑھا ہو گیا اب سٹھیا گیا, یہ مطلب میرے بیکی بیکی باتیں کرتا ہے, شاید یہ بولیں گے, اس دماغ خراب ہو گیا اس کا. میں بہت میرا خون جلتا ہے یار, میں کیا کروں, کیسے مطلب صحیح کروں, یہ اس نظام کو کیسے درست کروں, آخرت میں پھنس نہیں جاؤں یار میں. کہ سب کو میں سمجھا نہیں سکتا, میں نے جتنا ہو سکا کوششیں کی, مدنی مشوروں میں حصے لیے, سمجھایا. آپ کو پتا ہے میں کب سے سمجھاتا رہا ہوں, دیو بابا کیا کروں یار, میرے اندر کمی ہے, میں سمجھانا نہیں جانتا. اب وہ دنیا ہنس رہی ہوگی ہم پر, کہتے ہو مدنی چینل پر ہی کیا ہو رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, اللہ کرے ہم سب صحیح ہو جائیں. امین. میں صحیح ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على فضول خرچی کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فضول خرچی کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اسراف کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اسراف کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور کفل مدی ان شاء اللہ, سر پہ امام ان شاء اللہ, رخ پہ داڑھی ان شاء اللہ, سر پر زلفیں ان شاء اللہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جاتے جاتے ایک مسئلہ تو عرض کر دوں کہ یہ ہماری قوم چاول بھی بہت گراتی ہے کھانا کھاتے ہوئے. دیکھو قیامت کے دن ایک ایک دانے کا حساب ہے. میرے قریب تو میں دانے اٹھواتا رہتا ہوں, تھوڑی دور ہوتے ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں, اشارے کرتا ہوں کہ دانے اٹھاؤ, نہیں اٹھاتے, کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا, پیچھے خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. ایک ایک دانے کا حساب ہے, یہ بھی قوم کا چندہ ہے, گھر کا بھی ایک ایک دانے کا حساب ہے. اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں جس کے اندر اتنا گراتے ہیں, کھانا آتا ہی نہیں, اتنا سمجھاتے ہیں, مسائل بتاتے ہیں, سنتیں بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سوئے پڑے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, ادھر سارے نہیں ہیں, رمضان حال میں سارے آتے, میلاد حال میں سارے آتے بھی نہیں ہوں گے, کیا کروں میں یار. یعنی کہ مطلب سمجھتے نہیں ہیں, اتنی ہرس ہوتی ہو, کھاتے گراتے کھاتے گراتے, چلو گر گیا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے کھا لو, ضائع ہو جاتا ہے. اگر چڑیوں کو کھلایا, کوئی بکریوں کو کھلایا, تب بھی وہ اسراف سے بچت ہو جائے گی, لیکن یوں تھوڑی کرتے ہوں گے کہ یہ چڑیاں نہ مرغیاں کا ڈھونڈنے نکلیں گے, یہ جاتا ہوگا ڈسٹ بن میں, پھینک دیتے ہوں یار ایسا نہیں کر. جو بھی دانا گر جائے خدا کے واسطے اٹھا لیا کر کھا لیا اور سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ سے منہ میں ڈالو اگر الٹے ہاتھ سے اٹھایا ابھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کھا لو یا تھال میں ڈال لو تھال میں لیکن عوام کے سامنے تھال میں ڈالو گے تو یہ شاید کڑ کڑ کریں گے تو اس لیے اپنے منہ میں ہی ڈالو اٹھا کر اور پھر یہ کھا لو نا تو پھر یہ اپنا تھال اٹھا کر بھی تھوڑا دیکھ لو کہ دانے گرے ہوئے تو نہیں آگے پیچھے کر کے دیکھ لو اپنا یہ تھوڑا سرک کے دیکھ لو کہ یہاں دانے ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے گرے ہوئے ہوتے تھوڑا اتنی اسپیڈ نہیں کیا کرو ہرس نہیں اطمینان سے کھاؤ انشاءاللہ جو نصیب کا پیٹ میں چلا جائے گا رزق آپ کا کہیں نہیں جاتا اور سب یہ جتنے بھی سن رہے ہیں ملتان شریف والے بھی سن رہے ہیں سردار آباد والے بھی پاک نئی کابینہ گجرات والے بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے میرا یہ میرے مدنی پھول ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو اور اس طرح سے بچو یہ تھوڑی سی توجہ سے بہت ساری خرابیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل کہ یہ دانے چن کر اٹھا کر کھانا جو ہے نا یہ حوروں جنت کی حوروں کا مہر بنے گا. اچھا اور یہ جو دانے چن کر اٹھا کر کھاتا ہے انشاءاللہ اس کی اولاد خوبصورت ہوگی انشاءاللہ فائدہ دنیا اور آخرت کا ہے. آج اب میں لڑکپن کی باتیں ہو تو میری کہ وہ ہمارا مکان دو منزلہ گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں گلی ہے تو وہ پرانا مکان تھا وہ کسٹوڈین کا مکان کہلاتے ایک ادارہ ہے ہجرتی ملک تو اس میں ہم رہا کرتے تھے تو وہ سیڑھی لکڑی کی تو آئے دن ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی سیڑھی کی بھی پھر وہ ادھر گوشت بکتا تھا گلی میں تو بلیاں اور چوہے اتنے بڑے بڑے اور اندھیرا بھی گپت اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے رات میں اب بڑی آزمائش ہوتی تھی تو پھر میں نے بلب لگایا اب بلب میں لگاؤں اور پھر اگر میں چلو نیچے لگا لیا اوپر جا کر میں سو جاؤں تو یہ ساری رات یہ بلب بیکار آمد و رفت نہیں جلتا رہے تو یہ اپنی سمجھ میں آتا نہیں تھا میں نے کہا فضول خرچی کا بہت پرانا ذہن ہے میرا فضول خرچی کے خلاف تو پھر میں نے الحمدللہ وہ الیکٹریشین سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس نے پھر وہ سمجھتا تھا ٹو وے اس کو کر دیا اس نے کہ تو میں نیچے سے جلاتا تھا اوپر جا کر بند کر دیتا تھا جب اوپر سے اترنا ہوتا تو اوپر سے جلا لیتا تھا اور نیچے سے بند کر دیتا تھا الحمدللہ الحمدللہ یہاں کی میری فیضان مدینہ کی میری سیڑھی نا میرے گھر میں تو میری چلتی ہے یہ میرا گھر کیا ہے ایک مکتب ہے جو اس کی سیڑھی کا بھی یہ کیا ہے ٹو وے بلب ہے ہمارا اور میرے مکتب میں بھی وہ آنے جانے کے جو راستہ ہے نا اس میں ٹو وے بلب ہے اور باہر ایک گلی ہے ہماری بہت جگہ بڑی ہے سیکورٹی کی وجہ سے ساری وہ مجبوراً بند کرنی پڑی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ دو یعنی تین جگہ ہمارا ٹو وے سسٹم ہے. پاپا وہ میرے یہاں مکتب میں بھی یہی ہے چار جگہ ہوئی وہاں ٹو وے سسٹم بھی ہے ماشاءاللہ جہاں بیٹھتا ہوں بٹن الگ ہے جب مکتب میں داخل ہوتا ہوں بٹن الگ ہے. ہماری یہ کڑن بھی ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں نے باپا کو دیکھا ہے جو کام کر رہے ہیں نا لکھ رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے جیسے ہی اذان کا آواز آئے گا تو اب اذان کا جواب دینا ہے تو میں نے امیر سنت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ اذان کا جواب دینے بٹن بند کر دیتے ہیں لائٹ بند کر دیتے کیونکہ اذان کا جواب دینے میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کی بجلی بند کر دیں گے بلب بند کر دیں گے تاکہ اذان کا جواب دینے میں اس کی ضرورت نہیں. اتنی احتیاط امیر سنت توجہ دلائی وہاں بھی ٹو وے بٹن ہے ایک بٹن تو دیوار میں لگا ہوا ایک میرے بالکل میری بیٹھک کے ساتھ لٹک رہا ہے لٹک رہا ہے اس کو بند کر دیتا ہوں یار اذان تو بتی بند کر کے دینا ممکن ہے پھر اپنے باتیں کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات میں یاد آتا تو بند کر دیتا ہوں اس وقت بند کر باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بٹن اندھیرے میں ہو سکتی ہیں لائٹ مطلب تھوڑی بہت تو روشنی ضرور آ ہی رہی ہوتی ہے نہیں مطلب یہ کہ اپنے اپنی چار دیواری میں پھدکتے رہیں گے یار اور ویسے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کوشش کرنی ہے یہ نعرہ ہے ہمارا ابھی کر ہی رہے تو اس لیے خون جلتا رہتا ہے کہ اپنی چار دیواری میں کب تک پھدکتے رہیں گے سب کو مطلب یعنی کہ لائن پر لائے تو کیسے لائے کیا ہو بابا یہ عموماً گھروں میں یہ ایک طرح سے رواج ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت لائٹیں آن ہونی چاہیے کوئی ایک گھر میں تو ایک بتی جلتی رہنی چاہیے ورنہ شاید یا تو خوف محسوس کرتے ہوں گے یا کوئی ایسا کہ جس سے کوئی گھبراہٹ ہوگی یا ضروری ہے گھبراہٹ ہو رہی ہو تشویش ہوتی ہو ایک تو بلب رکھنے میں حرج ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی مقصد ہو حاجت تو ضرورت ہاں تو یہ مقصد ہے کہ بچے چونک کے جاگ جائیں گے رونا شروع کر دیں گے یا خود کو وحشت ہوتی ہے گھپ اندھیرے میں, تو یہ نا مقصد ہے یہاں بلب روشن رکھے, اور اگر وحشت نہیں گھبراہٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو نہ رکھے, اندہ ضرورت. اس میں بھی بابا بلب جل ہے, اس میں بابا چھوٹے بڑے بلب کی اگر تمیز آ جائے نا, ہاں اب لائٹ جلانی ہے وحشت ہو رہی ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے تشویش ہو رہی ہے, اب میں 500 وولٹ کا مطلب بلب جلا لوں اپنی وحشت دور کرنے کے لیے اس میں, اور 60 وولٹ کا بلب جلا لوں اس میں, فرق تو ہے نا بابا. ارے آج ہی ہم مطلب افطار کے بعد آپ میرے کمرے میں آ گئے جی, تو غالباً بڑی بتی جل رہی تھی, ہاں بھاگے باتیں کرتے مجھے ایک دم توجہ کی تو میں بھاگا اور چھوٹی بتی روشن کر دی, بڑی بجھا دی کہ بڑی میں کرنٹ زیادہ خرچ ہوتی ہے آج کا واقعہ. ہاں میری کوڑا نہیں ہے, اب میں یہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ باپا پر جان تو قربان ہے, جان آپ کی اللہ سلامت رکھے, باپا جو مطلب ہے کہ مدنی پھول دے رہا ہے اگر وہ آپ کی آخرت کے لیے کام کا ہے تو یار اس کو سنبھال لو, خالی اس کو جب اس کو باپا کے فضائل کا حصہ کبھی مت بنانا کہ یہ تو باپا کا حصہ اپنے باپا جیسے نہیں ہو سکتے, فضائل کا حصہ بناؤ گے تو آپ مارے جاؤ گے, یہ آپ کی آخرت کے لیے اس کو مطلب بہتر ہے کہ آپ اس کو مطلب پیروی کرو اس کی ان باتوں کی. اور ابھی سے بابا گھر کے اندر اپنے بچوں کا ذہن, اپنے بچوں کا ابھی سے ذہن بنائے, اپنے بچوں کا ابھی سے گھر میں ذہن بنائے گے نا, جاؤ لائٹ بند کر دو, جاؤ لائٹ بند کر دو, جاؤ پنکھا بند کر دو, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ ان بچوں کو پنکھا اور بتی اور یہ لائٹیں بند کرنے کی پانی بند کرنے کی عادت پڑ جائے گی الحمدللہ. یہ اپنے بچوں کی تو ہے بھی عادت الحمدللہ. اس میں ابھی آئی صاحب نے جو واقعہ ارشاد فرمایا آج ہی کا, تو اس میں باپا نے خود جا کر بھی لائٹ بند کر دی, یہ ایسا نہیں ہوتا, باپا کے جو قریب اس ٹائم رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپا ان کی بھی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ بند کرتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی جا کے بند کر دیتے ہیں, تو سراپا ترغیب بننا ہوگا انشاءاللہ. بارہا میں خود ان کو بجھواتا ہوں, نیت یہ ہوتی تاکہ ان کی عادت پڑے بند کرنے کی, ذرا بند کر دو بٹن, عادت پڑے یاد رہے کہ بولا تھا باپا نے. اب مگر باپا کے پاس آنا جانا کتنے لوگوں کا یار, جو تو ہوتے میرے پاس میں کیا کروں, وقت تھا جو میں ہزاروں کے وہ مجمع میں رہتا تھا, افسوس قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ان کو مائک دے دیتے نا, کام کا سوال ہے, مائک لے لو بیٹھے انشاءاللہ. وہ مائک بولنا کچھ زیادہ اور ایسا غیر قانونی بات نہیں کر دینا. مدین السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. بابا جو امام اور مؤذن اور امام جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو مشین وغیرہ یا پانی وغیرہ استعمال کرنے کے لیے اور پنکھے وغیرہ استعمال کرنے میں بے احتیاطی ہوتی ہے, اور یہ مسجد میں جو متولی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو دریاں وغیرہ پہ پچھلے دن آپ نے عرض کیا تھا کھانے وغیرہ پہ, تو کھانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں نمازیوں کو یہ بڑی محفلوں وغیرہ میں, اس کے بارے میں کیا حکم شرعی رہنمائی فرماتے ہیں؟ اگر مسجد کے امام اور مؤذن کو رہائش دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب عرف ہے, اس میں دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ وہ کمرہ جو ہے وہ فنا مسجد کے وہ اس میں آئے گا, عین مسجد میں تو کمرہ ظاہر بنا ہی نہیں سکتے, تو وہ حسب ضرورت اگر استعمال کرے تو صحیح ہے, اگر اسراف کرے گا تو وہ تو گھر میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے چلے جائے کہ مسجد میں, ایک تو یہ, اور استری یہ بھی چلے اس کی بھی حاجت ہے, تو کبھی کبھار اگر مؤذن صاحب کے یا امام صاحب کے دوست بھی آ جاتے ہوں وہ بھی رک جائے, اس کا بھی عرف ہے, ایک آدھ اگر مہمان بھائی آ گیا پنجاب سے باب الاسلام سے تو اس کے کمرے میں رہے گا, وہ تو ہے عرف ہے اس پر. بابا آپ کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک, تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے؟ میں تو آپ کو پتا کڑن شاہ ہوں, میں تو چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکے آ رہے آتے تھے نا, ایسی گرمی ہوتی تھی مکھیا بھیمن آتی تھی, میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا, مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے, اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا, وہ بیچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے. بوڑھا تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, فوت ہو گیا. اب میں مطلب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں. یس چلو شہری کو دے رہے, اور میں مائک دینے سے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بول دیں گے آپ. عرف نہیں ہے یہ تو, کیونکہ مجلس مسجد کی بجلی خرچ ہو رہی ہے اس پر, یہ جائز نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں سوال بھی مائک نہیں ہے, اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ بازوں کا گھر مسجد سے بالکل قریب ترین متصل ہوتا ہے, تو جب ان کے یہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے تو یہ لوگ مسجد کی ٹنکی کے ساتھ اپنا پائپ لگا لیتے ہیں, مسجد کی موٹر سے اپنی ٹنکی بھر لیتے ہیں, اپنے برتن بھر کے رکھ لیتے ہیں, اس طرح مسجد کا پانی اپنے گھر میں یوں بے درخ استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کرنٹ جو بھی سرو ہوتا ہے تو مسجد اس کی پیمنٹ کرے گی, تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے.